NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zometeen een blik over de grens met rechtsgeleerde Afshin Elian, want die wordt warm van de moedige revolte in geboorteland Iran. China-expert Manja Koets is er ook om te praten over Chinese repressie en Chinese expressie op de sociale media. Politiek verslaggever Elif Eschitman is aangeschoven voor het Haagse Nieuws. En hij is er ook, cabaretier en columnist Marcel Verrek, met zijn kijk op de week. Dat zometeen bij WNL in de kantine. Nu eerst het NOS-journaal, gelezen door Ismaël de Bruin. Rusland heeft Hennicesk uitgeroepen tot de nieuwe bestuurlijke hoofdstad voor de regio Gerson. Hennicesk is een havenstad in het zuidoosten van Oekraïne, in de buurt van de Krim. De stad ligt ver van Gerson, dat gisteren door de Oekraïnse troepen is heroverd. In Gerson zijn Oekraïnse militairen ondertussen bezig met het opsporen van Russische militairen die zouden zijn achtergebleven. Volgens de Oekraïnse inlichtingendienst is onduidelijk of zij willen vechten, vluchten of zich overgeven. Ook ruimen Oekraïners in de stad mijnen en booby traps op. Duizenden mensen hebben vandaag op de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte gedemonstreerd om de druk te verhogen op de onderhandelingen. Het is het grootste protest tot nu toe tijdens de top. Onder hen is ook een groep activisten die opkomt voor de belangen van het Afrikaanse continent. Ze vinden het onaanvaardbaar dat Afrikanen geen klimaatfinanciering krijgen om zich aan te passen aan een crisis die niet door hen is veroorzaakt. We expressen our displeasure as indigenous people that it is unacceptable that Africa does not have climate finance to build resilience and to adapt to the impact of a crisis that was caused and is still being caused by the global north. Komende week wordt duidelijk of het er bijna 200 landen lukt om met nieuwe klimaatplannen te komen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. De vier grote zorgverzekeraars hebben hun nieuwe premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. De meest gangbare verzekering wordt €3,75 tot €9,30 per maand duurder en komt uit tussen €138,25 en €141,95. Volgens VGZ, Mensis, Zilveren Kruis en ZZ kan het niet anders door gestegen kosten, hogere lonen en de vergrijzing. De politie gaat een groot DNA-onderzoek doen in Vlaardingen en Schiedam. Tientallen mannen krijgen het verzoek om hun DNA af te staan om een zedenzaak uit 2010 op te lossen. Het gaat om twee verkrachtingen en één poging daartoe. En Patrick Roest heeft in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen in een tijd van 6:20:58. De Italiaan Davide Giotto werd tweede, Bo Snellink derde. Sinterklaas is weer in Nederland. De Goedheiligman kwam bij de landelijke intocht aan in Hellevoetsluis. Duizenden mensen waren daarbij. Sint-Nicolaas arriveerde niet met zijn eigen pakjesboot. In het Sinterklaasjournaal was te zien dat die boot was gezonken. Veel kinderen maakten zich daar zorgen over, melden ouders eerder op sociale media. Verslaggever Mark Robin Visser was bij de intocht waar de opluchting groot was. Ik zie hem! Heb je hem al gezien? Ja, ik kan hem al gezien. Waar is hij dan? Daar bij de stoomboot achterin. Oh, waar al die stoom uitkomt. Ja. Heb jij hem ook al gezien? Want jij bent nog wat kleiner, hè? Ik heb hem ook gezien. Ja, als je helemaal op je tenen gaat staan. Ja. Sinterklaas kwam uiteindelijk met het vliegtuig naar Nederland. Daarna reisde hij in de Pieten met een andere stoomboot naar Hellevoetsluis. De Iraanse boogschutter Parmida Ghasemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Op een video lijkt te zien dat ze de hoofddoek opzettelijk afdeed als blijk van steun voor de aanhoudende protesten in Iran. Maar in een video op Instagram zegt ze dat de doek viel door de wind en veel stress en biedt ze daarvoor haar excuses aan. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Ghasemi onder druk is gezet. Volgens mensenrechtenorganisaties staan de Iraanse autoriteiten erom bekend dat ze gedwongen bekentenissen uitzenden. Het Iraanse regime verwerpt die beschuldigingen. Dan nog het weer. Het is droog. Er staat nauwelijks wind. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar 4 graden. En morgen schijnt de zon vooral in de middag. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Even naar aan de ANWB, Jolanda van der Velden. Waar precies staat het vast in ons mooie land? In het midden van het land. Dat heeft te maken gehad met werkzaamheden aan de spitsstrook op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Het is wat langzaam rijden tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is 5 à 10 minuten. Ster. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Onze kleren komen per container, ons eten via de flitsbezorger, onze agenda's lopen vol met blokken. Het leven lijkt een logistiek proces. Ik ben Arjen van Velen en mijn boek Rotterdam is een ode aan inefficiëntie. Koop Rotterdam nu in de boekhandel of via de correspondent. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Hoe fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van de dwangwet. Gemeenten mogen worden gedwongen nu om asielzoekers op te nemen. De Tweede Kamerfractie van de VVD spartelde tegen, maar partijleider Rutte wist ook daar de nodige dwang uit te oefenen. En ook was het de week waarin het polderland weer druk bezig was met de wolf. Mag de wolf nog blijven, ook als hij een probleemwolf is? De komende 2 uur praten we bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat en over de stand van ons land in nog steeds turbulente tijden. Ja, aan de stamtafel deze uitzending rechtsgeleerde en schrijver Afshin Elian, die de vrouwenopstand in zijn geboorteland Iran op de voet volgt, longt voor het geketende Perzische volk dan eindelijk de vrijheid? Tegenover hem aan de stamtafel Manja Koetsen, China-kenner en beheerder van de website What's on Weibo. Zij weet wat er echt speelt onder Chinezen op social media, zelfs als de staatspropaganda iets anders doet geloven. Welkom ook aan WNL-collega Elif Ushetman, die Politiek Den Haag voor ons volgt, en aan cabaretier Marcel Verrek, die ons straks trakteert op zijn kijk op de week. En dit is even belangrijk. U bent ook welkom hier in de Doelenstudio op het Schouwburgplein in Rotterdam. Of doe mee met de gesprekken, kan natuurlijk ook, hè, lekker thuis via de NPO Radio 1-app of via Twitter, hashtag WNL. Of volg ons op @WNL in de kantine. Voetbal nu. FC Volendam, de nummer laatst van de Eredivisie, hoopt punten te pakken tegen FC Utrecht. Jan-Vincent van Zuiden maakt het van heel dichtbij mee. Dag Jan-Vincent. Ja, goedemiddag Wieger. Het is 37 minuten dat we gespeeld hebben in Volendam. Je zegt, ja, ze hopen op punten, maar voorlopig staan ze op 0. Want Utrecht leidt met 1-0 door een doelpunt van Taylor Booth, gemaakt na een kwartier. Het is ook meteen echt het hoogtepunt van de eerste helft tot nu toe. Want er gebeurt eigenlijk heel weinig. Nog een schot gezien van Sean Kleiber, de rechtsback van FC Utrecht. Dat vloog over het doel van Stankovic. Ja, en wat stelt Volendam daar dan tegenover? Ja, er zijn wel een aantal aanvallen, maar dan denk ik, haal nou een keer uit. Je moet schieten, anders kun je niet scoren, zei een bekende Nederlandse voetballer ooit. Nou, dat geldt zeker voor Volendam. Ze wachten steeds met schieten en dan komt er niks. Nu weer een voorzet van FC Utrecht trouwens, die gevaarlijk is. Maar Stankovic staat op te letten. Ja, Volendam zal dus inderdaad meer moeten ondernemen, meer moeten schieten om iets te over te houden aan deze wedstrijd. Na 38 minuten staan ze met 1-0 achter tegen FC Utrecht. In de kantine. Fidan, de intocht gekeken? Jazeker. Van Sinterklaas hebben we. Ja, ik heb de intocht van Sinterklaas gekeken samen met mijn zoontje. En ik heb ook het Sinterklaasjournaal met hem gevolgd de afgelopen dagen. En spannend. Ik moet zeggen, die is nooit zo goed geweest. Ja? Het was echt fantastisch. Kinderen waren helemaal overstuur. Bij de ene laatste uitzending. Omdat het pakjesboot gezonken. Ja. En ouders waren ook best wel overstuur. Omdat hun kind natuurlijk helemaal in paniek was. Ja, daar kan ik enorm van genieten. Vind ik fantastisch. En vandaag, dus met die intocht, was het dus de vraag, komt Sinterklaas aan? Dus al die oogjes zie je dan van die kinderen. Van wat gaat er gebeuren? Ik vind dat Rachel Rozier, Diewertje Blok, daar echt... Nou, die mensen moeten gewoon een Oscar krijgen. Die Sinterklaasjournaal moet alle prijzen krijgen die bestaan. Want ik vind het echt zo goed gemaakt, elk jaar weer. Maar nu was het dus de vraag of Sinterklaas aan zou komen. En op een gegeven moment bleek dus dat hij met een privéjet onderweg was. Oh. Nou ja, ook heel erg... Ik ga daar zeker op terugkomen dadelijk. Ja, dat had ik al wel gedacht. Maar uiteindelijk moest hij uitwijken. Dus geen klimaatpsychopaat, Sinterklaas. Zie je het vliegtuig Spanje. Ja. Ja, hij moest naar Duitsland en uiteindelijk toch gewoon weer hier aangekomen in Nederland. Maar de spanning die je gewoon met zoiets simpels kan opvoeren, ik vind het fantastisch. Nog steeds mooie herinneringen aan? Oh ja? Nee, ik helemaal niet. Oh. Nee. Ik vond altijd dat het zaakje stonk een beetje. Ik dacht altijd van, er klopt hier iets niet. Nee, dat klopt ook. Ja. Elif? Elif wist het al dat hij niet bestond toen ze werd geboren. Nou, ik had dat niet, maar ik had het een keer gezien. Want toen had ik hem gezien en toen zag ik dat er zwart haar onder zijn grijze haar zat. En toen dacht ik, ja, dit klopt niet. Dus ja, ik had het een beetje hetzelfde als jij. Nou, er was van de week ook is weer onderzoek gedaan. Hè, dat het niet. Nou, was het in de Lens, het is eerder een onderzoek geweest. Dat het niet gezond is voor de kinderen. Om ze voor te liegen en te zeggen dat Sinterklaas bestaat. Het zou ze schaden. Omdat je kind jou vertrouwt. En dan op een gegeven moment achterkomt dat je dus altijd hebt gelogen. Het is ook wel erg lastig allemaal voor kinderen en mensen. Toch wel erg moeilijk. Ze kunnen toch wel erg weinig hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het plaatje wat in het foto album staat van een man in wie jij mijn vader kunnen herkennen met een kleed om zijn nek en een totaal vreemde ding aan zijn kin hangen en dan mijn zusje en ik, twee van die gezichtjes die daar met grote mond staan te kijken en meegaan in dit toneelstukje. Ik weet niet of ik daar heel veel psychische schade aan heb overgehouden, maar goed, andere mensen beweren misschien gewoon wel. Heb je in Elian dat op betovering, omtovering volgt? Is dat traumatisch? Nee joh, absoluut niet. Ik heb twee kinderen grootgebracht in dit land. En beide, zolang het mogelijk was, geloofden in Sinterklaas. Ulisse gelooft nog. Ja, en ze zijn helemaal niet in slecht terechtgekomen. En ze zijn helemaal niet getraumatiseerd. Nee, absoluut niet. Ik lieg nog steeds. Hij is net 9 geworden en hij weet eigenlijk... Hij zegt, mama, je kan het me toch gewoon vertellen. Want iedereen in mijn klas zegt... En ik weet niet wat het is, maar ik hou gewoon vol. Maar Fidan, het is toch ook heel goed dat mensen leren... dat hoogwaardigheidsbekleders misschien toch iets anders zijn... dan je afhankelijk denkt. Het lijkt me heel goed voor de kritische distantie van de opvoeding. Hij heeft meer hits gescoord in de nationale hitparade... dan welke artiest of groep dan ook. En wereldwijd miljoenen platen van hem verkocht. Ik heb het natuurlijk over Pierre Cardin, 87 jaar geworden. Leeft niet meer, vader Abraham. Wij hier in de kantine vanuit Rotterdam... kunnen er ook niet aan voorbij gaan, willen dus er ook niet aan voorbij gaan. Een vergeten hit van hem, 2002, toen Wimmetje Kok vertrok... en plaats zou maken voor Pimmetje Fortuin. Act yourself. Het vuur in zijn sigaartje, zijn ogen scherp maar zacht. Op zijn hoofd niet één klein haartje, in strakke klederdracht. Je zou hem zomaar geloven, maar waarom dan ook niet... Als Pim ons komt verlossen, dan zing ik graag dit lied. Wimmetje gaat, Wimmetje komt, Wimmetje praat, Wimmetje grond, Wimmetje weet, Wimmetje wacht, Wimmetje denkt, Wimmetje lacht. Marcel Verrek. Ja, als kenner van zijn oeuvre had ik dit lied nog nooit gehoord. Nee, gezegd. Dit was, maar ik vond het wel een mooie overgang van Sinterklaas naar vader Abraham. Met het baardje. Bijna een vergelijkbare verschijning. Maar ik vind dat we de man toch moeten eren. Want een van de mooiste dingen die mensen samen kunnen doen is zingen. Dat wordt vaak onderschat. Maar nou ja, zodra wij het hier gezellig hebben, we zaten net ook al te deinen, dan ga je met z'n allen zingen. En als er iemand is geweest die Nederland aan het zingen heeft gekregen en nog steeds, is het wel Pierre Carner geweest. En daar is altijd grappen over gemaakt. Zeker ook door cabaretiers. En met die smurven natuurlijk. Maar ik vind dat we de man moeten eren, omdat hij gewoon een aantal onsterfelijke melodieën heeft gemaakt of bewerkt. Die in voetbalstadions klinken. Die op bruiloften klinken. Als mensen plezier hebben, dan zingen ze. En er zitten ook poëtische hoogtepunten bij. Zoals het kleine café aan de haven. Want zouden wij toch Nederland het liefste zien als een klein café aan de haven, waar we met z'n allen zitten en waar niemand elkaar de hersens in slaat, maar waar het bier goed smaakt en waar we gezellig met elkaar zitten. Dus ik vind dat mooi. Ja, ik vind Pierre Carner, laten we hem eren. En ooit houdt het op allemaal natuurlijk. Maar ik denk, nou, ik moet niet zeggen ik vrees, maar ik denk dat de liederen van Pierre Carner nog wel wat langer doorleven. Eus had een column over hem geschreven, dat hij Eus en Akjol in het AD Nederlands taal heeft geleerd van vader Abraham. Ik dacht dat dat in de gevangenis was trouwens, maar nee, maar hij van vader Abraham. Op die manier denkt hij aan vader Abraham. Dat hij door vader Abraham die Nederlandse taal is binnengeleid. Afshin Elian, vanuit Teheran, uiteindelijk via Nederland binnengekomen. Hoe heb jij kennis gemaakt met die Nederlandse taal? Is daar ook een zanger die opdoemt in dit geval? Nee, op een hele aparte eigenlijk. Afwijkende wijze. Ik was hier een week later of zoiets werd Salman Rushdie ter dood veroordeeld, Britse schrijver door Iraanse leider. Daarna ging ik heel snel, dus al in februari, ging ik heel snel naar VND en vroeg ik dat ik wilde in het Engels een exemplaar van boek van Rushdie, Duivels Verzen. In het Nederlands. En die vrouw zei, nee, ik heb in het Engels ook een hele hoop hier voor je. Zei ik, nee, ik wil in het Nederlands. Dus ik heb het gekocht. En dat was belofte dat ik aan mezelf heb gegeven. Eerste boek dat ik moet lezen is dit. Hallo, wat een hoog instapniveau. Ja, maar dat lukte mij één jaar later wel. En daarna natuurlijk Mulisch heb ik gelezen en Remco Kampert. Dat is een veel lager instapniveau, Mulisch. Dit moet ik als Neerlandicus bestrijden. Het is zaterdag 12 november, week 45 van het jaar 2022. Zit er bijna op en die week die klonk zo. De klok is ticking. We are in the fight of our lives. And we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Fight of our lives. Global temperatures keep rising. We are losing. And our planet is fast approaching tipping point. That will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell. Tipping point. Een knietje gegeven, een klap gegeven. Ze heeft het slotwoord gehouden. Het laatste woord was voor Glennis vanavond hier laat in de rechtbank. Ik hoop gewoon dat dit het laatste stukje is van alles wat er is gebeurd. Waar bestond die openlijke geweldpleging dan uit? Ja, uit meerdere mishandeling feiten. Dus een knietje gegeven, een klap gegeven. Ik hoop dat de slachtoffers hun leven weer op kunnen bouwen, stap voor stap. En dat hoop ik ook voor mezelf. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. De Amerikaanse president Joe Biden is tevreden met de resultaten van de tussentijdse verkiezingen. It was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. De Democratische Partij verloor wel zetels, maar dat zijn er minder dan vooraf werd voorspeld. I'm prepared to work with my Republican colleagues. In 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. And I think it was a good day for America. It was a good day for America. Een pittig gesprek. We hebben daar in de fractie uitgebreid over gesproken. Een pittig gesprek. Zoals ik zei, wij kunnen als fractie, ondanks een aantal bezwaren, de spreidingswet dragen. Dat was een indringende vergadering, ook een hele goede. We hebben een pittig gesprek gevoerd. En we hebben het heel lang met Mark samen, met Mark Rutte als voorman van onze partij gehad over de instroom. Ik als voorman van deze partij ga er ook verder nu mee aan de slag. Wij hebben hem doorgezaagd over hoe hij daarin zit. Want die aantallen zijn inderdaad hoog. We hebben een pittig gesprek gehad. Dat weet ik, maar wat kunt u beloven? We hebben een pittig gesprek gehad. En het gaat over... deze compositie is gemaakt door Wieger Hemmer. Ik vind het echt, je overtreft jezelf elke week weer. Ja, dit is niet een applaus. Het is gewoon kunst. Als jij niet internationaal doorbreekt met deze... Ja, wat noem je dat? Het is gewoon een kunstwerk. Ja, dat zit er ook dik in. Als je mij maar niet achterlaat. Oh, het is gescoord. Ja, bij Volendam tegen Utrecht. Utrecht stond voor. Hebben ze de voorsprong beter uit te breiden, Jan Vincent? Oh, er is niet gescoord, er is gerust. Toch even naar Jan Vincent, of laten we het hierbij? Nou, zo dadelijk weer naar Jan Vincent. Ja, er wordt gerust in Volendam. Ik sta ook af en toe door, geen Nederlands. Het ging onder andere over de Amerikaanse verkiezingen, Afshin. Er is wel een discussie zo af en toe, hè, dat we die midterms zo uitgebreid verslaan hier in Nederland. Zoveel aandacht hebben wij bijvoorbeeld niet voor de Duitse verkiezingen of de Chinese verkiezingen. Ook wel wat aandacht, maar niet zo uitgebreid. We weten nu wie de gouverneur is van, ik noem maar wat, Alaska of Californië. Maar wie de commissaris van de koning in Overijssel is, weten we bijvoorbeeld niet. Vind je dat terecht, dat zoveel aandacht voor hebt? Nou, eerst begin ik met China. Het waren spannende dagen, zeg. Wauw, we zaten allemaal te kijken wie zou worden leider van China. Xi Jinping kwam. 3000 mannen zaten daar. Ja. En die moesten, ik probeerde een vrouw te vinden daar. Althans, uit te vinden als het niet kan gevonden worden. Ja, dat is natuurlijk flauwekul van China. Enige interesse die wij kunnen als vrije wereld hebben in China is wat gaat die man zeggen aan het eind. Hè? Wat de plannen hebben ze met ons en met China. Maar ik denk dat het terecht was, die aandacht voor Verenigde Staten. Omdat Amerika, hoe je bent of keert, is de leider van de vrije wereld. En wij zijn een onderdeel daarvan. En voor oorlog in Oekraïne, zelfs voor kwestie van Iran bijvoorbeeld, is heel belangrijk geweest hoeveel Republikeinen zouden verkozen worden. Dan was duidelijk bijvoorbeeld dat de deal met Iran is dood. Omgekeerd, voor de stabiliteit van de democratie was heel belangrijk dat niet al te grote overwinning zouden Republikeinen behalen. En dat is ook geworden. Dus eigenlijk is het heel interessant voor ons ook. Straks in maart hebben wij verkiezingen. Je ziet het dat... Midterms, hè? Midterms, inderdaad. Een soort van. Je ziet het dat democratische burgers zijn misschien veel slimmer dan alle populisten of niet-populisten, zeg maar, politici. Maar bedoel, precies mee? Ja, ze hebben een stabiliteit gecreëerd. Enerzijds zeggen ze tegen democraten, zeggen ze, nou, ga niet zo arrogant je gedragen. Verlies wat Trump ooit noemde, vergeten mensen niet. En anderzijds zeggen ze tegen Republikeinen, ja, maar wacht, wij zijn niet echt gediend met de wijze waarop Trump doet. Nee. Dus dan zie je ook bijvoorbeeld die tegenstander van Trump in Florida, dat hij verkozen is. Al gisteren begon oorlog tussen Donald Trump en hem eigenlijk. Ja. En dat is heel belangrijk. Kijk, als massa wordt gemanipuleerd, dan moeten we ons zorgen maken. Maar kennelijk, ze zijn niet in staat massa te manipuleren. Dus ik zou zeggen, het is een groot feest. Heel leuk. Leerzaam voor ons, voor Duitsers, voor Italianen. Groot feest. Doet me terugdenken aan een uitzending van Goedemorgen Nederland. 9 november 2016. Ja. Toen was hij net verkozen, Donald Trump, als president van de Verenigde Staten. Even uw reactie destijds. Ja, wat voor dag is het? Een beetje een gekke dag misschien afzien of zie je dat anders? Een hele vrolijke dag. Een vrolijke dag. Jullie zijn gelukkig geboren, opgetogen in een democratische rechtsorde, in een vrij land, vrij continent. Ik kom uit een heel duister, tyranniek gebied. Dus ik weet wat voor dag is vandaag. Het is een hele vrolijke, mooie dag. Over 4 jaar kunnen mensen weer een andere president kiezen. Zolang democratie werkt, moeten we heel blij zijn en ook dankbaar zijn. Ja, er kwam destijds wel wat kritiek op. In ieder geval commentaar. Hoe kun je nou blij zijn met Trump? Hè? Want natuurlijk, nee, Trump was toch gewoon goed. Ik was blij met de democratie. Exact. Ik word verdrietig van als iemand gaat een staatsgreep plegen. Of weet ik veel, iets anders doen in de democratie. En ik heb meteen gezegd, over 4 jaar kunnen mensen iets anders kiezen. En dat hebben ze gedaan, gelukkig. Ja. Nou, Biden is verkozen. Kijk, het is belangrijk. Zonder cynisme moeten we naar onze democratie kijken. Het is belangrijk dat je verdedigt je democratie. Ook als de uitkomst je niet bevalt. Want anders lijk je op die groepen in Nederland die referendum willen, al 30, 40 jaar. Eerst een referendum gaan ze organiseren. Uitkomst bevalt ze niet. Dan zeggen ze, weet je, geen referendum meer. Ik ben overigens persoonlijk tegen referendum, welke uitkomst ook zou hebben. Maar voor degenen die daar bepleiten is natuurlijk schandalig. Om op deze manier te zeggen dat ze niet willen. Wees blij met de democratie. Nog laatste zin. Waarom is het zo, benadruk ik elke keer, het is grote feest, wees blij. Omdat soms ga je zo wennen aan je geluk dat je vergeet ongeluk in de wereld. En ongeluk dat jou ook kan overkomen, namelijk duistere politieke machten, die kunnen je overheersen. Wees altijd blij dat je mag stemmen. Strijd voeren en dan kun je weer de uitkomst veranderen. Zoals in Amerika. Ja, wat vind je van de uitkomst nu? Ze hadden een rode tsunami verwacht. Dat is, niet gebeurd. Men denkt dat Trump nu zo echt beschadigd is. Denk je dat ook? Denk ik wel, eerlijk gezegd. Dus hij komt nog met een grote mededeling. Waarschijnlijk maakt hij zijn kandidatuur bekend. Denk ik. Hij kwam als een absolute heerser van Republikeinen over. Hè. Iedereen was bezorgd. Republikeinse partij kun je voor zijn of tegen zijn, maar je kunt niet zeggen dat ze niet bestonden uit beschaafde mensen. Uit gewoon democratisch geziende mensen. Maar met de Trump, die media als vijanden van het volk noemde, wat een hele zware beschuldiging is, vooral in tijden waar geweld wordt van tijd tot tijd gebruikt tegen media. En dan nog eens keer, vooral uitkomst van de laatste verkiezingen, constant blijven te ontkennen en negeren te aanvaarden. Dan was het echt zorgwekkend als bijvoorbeeld Fox News zou nog steeds doorgaan met, dat deden ze niet. Nee. Met die onzin. Maar nu Fox News is ook wakker geworden. Want die gaan altijd met de Republikeinse kiezers mee. En ze zien dat het toch anders wordt gedacht. En nou, ze bejubelen nu heel erg die Ron DeSantis. En ze geloven dat hij een goed alternatief kan zijn voor Trump, hè? Geloof je dat? Hij zou in elk geval die grote meerderheid rechts op het midden kunnen aanspreken. Zeker. Hij trekt zeker migranten aan. Mm-hmm. Niet alleen Latino's, maar ook andere type migranten trekt hij aan. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor Harris of ik denk niet dat de Biden kandidaat zou zijn, maar Harris of anderen die vanuit de democratische zijde komen. Omdat dat is toch uiteindelijk een hele belangrijke groep van mensen in Amerika. In ieder geval wordt het, dat is wel duidelijk, voor de Republikeinen, voor die Republikeinse partij, tijd voor een pittig gesprek. Elif Isselman, geldt ook voor de VVD. Het woord heb ik iets te vaak gehoord deze week. Nou, ja. Komt niet door mij, komt door Sophie Hermans. Heeft haar gebutste gezag weten te restaureren? Ik zou zeggen van niet, nee. Dat was natuurlijk een grote, ja, het was gewoon een shitshow eigenlijk. En het was heel, ja, het kwam heel georchestreerd over. Het was echt van, oké, we gaan even onze ballen laten zien en we gaan nu Mark Rutte doormidden zagen. Dat klinkt ook alsof je daarvoor helemaal niet weet hoe Mark Rutte erin zit. Dat vond ik nog extra een soort van theatraal aan dit hele gebeuren, dat ze dat zei. En zij is er gewoon heel, heel slecht uitgekomen. Ze stond op het randje van een leiderschapscrisis, terwijl ze eigenlijk niet eens de leider is. Maar wat is dat nou bij haar eigenlijk? Je zou denken, ze is verbaal gewoon niet zo sterk. Ze hebben blijkbaar iets afgesproken. Van dit ga jij tegen de journalisten en de pers uit te zeggen. En dan heel bewust haar als inderdaad woordvoerder op dat moment neerzetten. Ja, maar als ze dan doorgaan, dan weet ze niet meer te improviseren of zo. Ik bedoel, ja, ik kon er gewoon echt niks aan opmaken. Bewust neerzetten als woordvoerder, zeg je niet. Maar ze is ook gewoon... Ja, maar echt van jij gaat de media te woord staan. Niet Mark Rutte, jij gaat de media te woord staan. Zo, ja, maar Mark Rutte was ook te gast bij haar vergadering. Ja, precies. Ja, dat was onderdeel van de show die we te zien kregen. Is dat dan omdat zij haar eigen fractie niet heeft kunnen overtuigen? Want dat wordt haar toch een beetje aangevreven. En dat scheen als een totale verrassing te komen voor haar. Het feit dat haar fractie niet meeging in die wet. En er wordt ook gezegd van, nou ja, die fractie die is het zat om als ja-knikkers te worden neergezet als fractie zonder tanden. En dat dit daar een soort uitvloeisel van was. Maar het is natuurlijk een ontzettend slechte timing geweest ook. Ga nog wel even door, hè? Die onmin en die onrust bij de VVD. Want komende week congres. Ja. Nieuwe voorzitter hebben ze ook, Wetzels. Wat is zijn rol precies? Of wat gaat zijn rol worden hierin? Nou ja, hij is natuurlijk verkozen als degene die niet door de partijtop is aangedragen. En dat is natuurlijk een signaal naar de partijtop toe van, we zijn klaar met dat dat compromissen sluiten de hele tijd. En dat kost wat het kost willen meeregeren. Kandidaat van de partij was Onno Hoes? Ja, ten koste van de eigen principes. En ja, er is nu een motie aangekondigd van een aantal... die heeft trouwens heel veel ondertekenaars tegen de asielwet... En het is nog een beetje de vraag of die het gaat halen. Want je hoort ook geluiden van nou, een groot deel van de partij... die vindt die wet prima. Dus het zal er omspannen. Het zijn er zelf ook niet van overtuigd dat hij doorheen komt. Het spannen er ook al om bij stikstof. Het was een kleine percentage dat zij... of een meerderheid geloof van 51%. Ja. Dus net dat is een Brexit-uitslag, zeg maar. Exact. Het moet toch echt anders. En de oren niet zo laten hangen naar de activisten... en meer opkomen voor de boeren. Heel gechargeerd, hè? Afshin Ali. Die instroom beperken. Rutte zegt nu, onze premier, maar dus ook de VVD-leider... moeten we echt wat aan doen. Maar dat zeggen ze al 12 jaar bij de VVD en dat lukt niet. Zou de conclusie niet kunnen zijn gewoon ophouden dat te zeggen... te verkondigen, want we kunnen niet? Nee, dat kan niet, omdat dat een hele politiek probleem is... een maatschappelijke vraagstuk is. Dat kan een politieke partij zoals VVD of CDA niet zeggen... dat wij niet gaan ons inzetten om instroom in te perken. Dat is de ene kant. En de andere kant... Kijk, je kunt het ook zo bekijken. Nu Mark Rutte heeft VVD eigenlijk en Nederland beloofd... ik ga onderzoeken, nadenken... hoe ik kan binnen bestaande verdragen... en internationale afspraken instroom in te perken. Ja, dat vind ik een hele belangrijke zaak, eerlijk gezegd. En een hele belangrijke uitkomst van afgelopen week. Omdat hij gaat komen, of het nou eind december is of begin januari... met een pakket. Dan is het natuurlijk van belang wie gaat akkoord met dat pakket... binnen kabinet en in het parlement. En anderzijds is het van belang om te zien... stel je voor dat iedereen mee akkoord gaat, of over 1 jaar of 2 jaar... effect sorteert zo'n pakket. Waarom? Want je hebt twee stromingen. De een zegt, nee joh, je hebt handvest van de Europese Unie... waarin er staat een en ander over asielrecht. Je hebt het verdrag van Genève uit 1951. Je hebt andere verdragen. Dus je kunt al die maatregelen niet nemen. Nou, hij gaat nu onderzoeken welke maatregelen ze kunnen nemen binnen de verdragen. En als dat allemaal niet gaat lukken... eigenlijk, we gaan een stap voor stap een bepaalde richting nu... En daarom is het heel belangrijk, zijn aankondiging. Het is een onomkeerbare weg geworden. Een big announcement, zei Trump. En dat was dit eigenlijk ook van Mark Rutte. Ja, dit kun je niet meer op terugkomen. Wat de kosten ook zou zijn. Want dan de volgende stap is, als het, zoals Ronald Plasterk... ook mijn collega-columnist in de Telegraaf heeft geschreven... als het zo is de uitkomst dat internationale verdragen verhinderen... om een beleid te voeren met het oog om een... om een gecontroleerde migratie, zeg maar, systeem tot stand te brengen... ja, dan ontstaat de hele belangrijke vraag... oké, dan moet het iets met die verdragen gebeuren. En zegt hij ook, dan heeft onze democratie wel degelijk een probleem. Hoofdpunten van het nieuws, nu gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Rusland heeft Henny Tjesk uitgeroepen... tot de nieuwe bestuurlijke hoofdstad voor de regio Gerson... Hennitsjesk is een havenstad in het zuidoosten van Oekraïne. De stad ligt ver van Gerson, dat gisteren door de Oekraïnse troepen is heroverd. In Gerson zijn Oekraïnse militairen bezig met het opsporen van Russische militairen. Die zouden zijn achtergebleven. In Den Haag hebben duizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen abortus. De anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven had de demonstratie georganiseerd. Het was ook een tegenactie van BNNVARA en AVA, een Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor vrije keuze rond abortus. Voor elke anti-abortusdemonstrant hebben mensen geld gedoneerd aan AVA en dat wordt onder andere gebruikt voor onderzoek. De Iraanse boogschutter Parmida Ghazemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Dat zegt ze in een video op Instagram. Volgens Ghazemi viel de doek door de wind en veel stress. De sporter heeft haar excuses aangeboden voor het voorval. En schaatser Patrick Roest heeft in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen in een tijd van 6:20:58. De Italiaan Davide Giotto werd tweede en Bo Snellink derde. Het voelt wat raar om het te hebben over het schaatsen, want vandaag 15 graden boven nul. Maar ja, verschil moet er zijn. Gerrit Hiemstra, gaan we naar 15 graden onder nul binnenkort? Nee, dat zit er echt nog niet in. Voorlopig houden we dit weer nog vast. Op zich was het natuurlijk heel aangenaam vandaag. De mist duurde een tijdje voordat hij opgelost was. En ook vanavond en vannacht kan er weer plaatselijk mist ontstaan, want er is maar weinig wind. En het blijft helder en ook droog weer. En die kans op mist is vooral in het binnenland aanwezig. En dat is eigenlijk al vanaf vanavond. De minimumtemperatuur komt uiteindelijk uit op zo'n 7 graden aan zee... tot plaatselijk 3 graden in het binnenland. En zelfs wat grondvorst is niet uitgesloten. Morgen hebben we dan eerst mist, maar later, als dat een keer is opgelost... komt de zon er weer doorheen. Er is maar weinig wind morgen. Opnieuw dus een aangename dag. Maximumtemperaturen 11 graden in het noordoosten... tot een graad of 16 in het zuidoosten van het land. En als er wat wind is, dan is dat vooral aan zee en op het IJsselmeer. En hier is dan matig windkracht 3 uit het zuidoosten. Na het weekend is het dan maandag ook nog droog. Veel zon. Wel wordt het dan wat koeler met zo'n 9 tot 12 graden. Vanaf dinsdag komt er meer wind uit het zuidwesten. En ook perioden met regen of buien. En nog steeds nieuws van de ANWB. Jolanda van der Velden, want waar staat het vast? Het staat nog een beetje vast op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar waren de hele middag werkzaamheden aan het spitsstrook. Die is nu weer vrijgegeven. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 3 kilometer... met rond de 10 minuten vertraging. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Welkom terug bij WNL in de kantine... met aan de stamtafel rechtsgeleerde Afshin Elian... en China-kenner Manja Koetsen. Ook is hier WNL-collega Elif Ischetman... die zo terugblikt op de politieke week. En hij is er ook natuurlijk. Cabaretier Marcel Verrek. Hier komt-ie. Ga je gang. Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Althans op het gebied van de voortgang der menselijke beschaving. Want er gebeurde natuurlijk wel een hoop. We weten nu ook weer even hoe tenminste één Qatarese official denkt over homo's en vrouwen. Vrouwen ziet hij het liefst gesluierd, want je eet toch liever snoep waar de verpakking nog omheen zat. Bij hem zat de verpakking er ook nog omheen, behalve dan dat gaatje ter hoogte van zijn mond. Of hij ook zo gek was op bouwvakkersdecolleté is onduidelijk. Feit is wel dat een flink deel van die beroepsgroep weer naar het thuisland werd gestuurd in verpakking. Houten verpakking. Het wordt echt geen feestje in Qatar, al doen allerlei volkszangers droevige pogingen. In Den Haag hebben we zanger Chico, die met de hit We vegen ze van het matje probeert te scoren. Dat gaat over de Haagse haardracht, maar je denkt toch onwillekeurig aan degene die daar al van het matje zijn geveegd. Hadden we vader Abraham nog maar, die had dat vast subtieler gesmurfd. Maar ja, ik ben natuurlijk ook hypocriet. Natuurlijk ga ik straks kijken wat de jongens van Gaal presteren. Dat zou ik gezellig met Jasper Sillissen kunnen gaan doen... maar die heeft momenteel niet zo'n goed humeur. Die mag niet mee, terwijl hij expres bij een niet zo goede club is gaan keepen... om zoveel mogelijk te kunnen oefenen. Het resultaat, geen WK-voetbal, wel WK-vissen. Je zou kunnen zeggen dat deze manoeuvre hem toch heeft genekt met NEC. Wie wel gaat, is onze minister van Sport... Na lange mistigheid, het leuke is trouwens van mist, hadden we het net over. Dat is het enige wat altijd oplost, dus daar moeten we ons aan vasthouden. Na lange mistigheid is dat nu duidelijk. Laten we zeggen, het kon niet helderder. Er moet natuurlijk iemand heen, want wat staat er tijdens dat WK in feite centraal? Niet het gras, maar het gas. Misschien weet onze aalgladde premier nog een leuke list te bedenken. Zeggen tegen Qatar dat er een hoogwaardigheidsbekleder komt... maar dat we die vanwege de duurzaamheid met de trein sturen. Dan moet de hote betoot met de Nederlandse spoorwegen. Dus voordat die gearriveerd is, ligt Nederland al uit het toernooi. Enfin, laten we conform de Haagse politieke mores... deze ellende nog even voor ons uitschuiven... en ons richten op de grootste ramp die deze week plaatsvond. Niet de bloedige oorlog in Oekraïne... niet de burgeroorlog in wording in de VS... waar Joe Biden zo blij was met zijn nederlaag... dat je je echt gaat afvragen of hij niet in een andere inrichting... moet worden opgenomen. Niet de wolf die oprukt. Niet de deepfaker van porno Welmoed die afrukt. Niet de groeiende controverse tussen stad en platteland. Nee, het allerergste wat er deze week gebeurde... was het zinken... van pakjesboot 13 in het Sinterklaasjournaal. De vraag daarbij is of de ontsteltenis komt vanwege de teloorgaande pakjes... of de bekommernis om het lot van de veelkleurige, dobberende pieten. Zelfs als je de leden van de VVD buiten beschouwing laat... denk ik toch dat het voornamelijk om de pakjes gaat. Want we naderen december de hoogmis van de consumptiemaatschappij... de bevestiging van ons aardse bestaan uitgedrukt in pakjes. In de parallele wereld die de werkelijkheid heet... zonken er ondertussen ook een paar pakketbootjes. Bijna 1000 pakketbezorgende slaven kwamen zonder werk te zitten... door het kapseizen van bezorgbedrijven... Instabox en Red Je Pakketje. Hoe toepasselijk kan een naam zijn? Maar wie is daarom echt bezorgd? Want het gaat natuurlijk over de pakketjes van de Sint. De kijkertjes van het Sinterklaasjournaal moesten allemaal aan het zuurstof. En hun curlingouders ook. Ik vraag me soms ernstig af hoe groot het incasseringsvermogen van deze generatie is. Ik zag bij Ajax dat per ongeluk gelijk speelde tegen Vitesse al een kereltje met een witte zakdoek van afkeuring staan te zwaaien. De club staat niet zoals ze gewend zijn op nummer 1, maar vlak daarachter. Hoe verwend en hebberig kan je zijn? En hoe erg zijn de ouders die zo'n mannetje zo'n zakdoek geven? Is het dan nooit genoeg? Inmiddels is het veilig, heb ik net van Fidan gehoord. Zodat het geween om vermeend gemis is verstomd. Maar straks wacht de werkelijkheid. En of het daar allemaal zo goed afloopt, we zullen ons incasseringsvermogen moeten opschroeven. De energiebedrijven zijn er al mee begonnen. Want die incasseren als een dolle. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Dankjewel, Marcel. Hij had het er al even over, Elif, over Connie Helder. Is dat dan, zoals dat dan heet, een compromiskandidaat die afreist naar Qatar, onze minister van Sport? Normaal zou er een grotere delegatie gaan, dus in die zin wel. Maar het is ook niet heel raar, want ze is wel gewoon minister van Sport. Ja. Dus het is niet heel vreemd om haar te sturen. Het is alleen niet een heel groot feestnummer, maar dat zegt ze ook over zichzelf. Die schoen past haar wel. Nee, maar feest mogen we daar ook niet vieren, toch? Het schijnt wel te mogen. Of althans, je wordt niet opgepakt als je het doet. Een klein succesje deze week, want in Qatar... Qatar zegt ons toe dat dronken mensen en LHBTI++'ers... niet zullen worden gearresteerd tijdens het WK. Nou, dat is toch een weg... Dat zijn we toch op de goede weg, toch? Nou ja, beter dat dan wel gearresteerd. Ja. 4 weken worden ze niet gearresteerd, daarna weer. Ja. Ja, behalve als je te dronken wordt, want dan word je in een ontnuchteringstent gezet. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar volgens mij hebben ze dat op festivals ook. Dat is... Nog meer commotie over de gang naar Qatar dan toen de gang naar China. Want die was er natuurlijk ook wel degelijk. Hè? Want het gaat over de Oeigoeren destijds. Ja, nog steeds speelt dat daar in China, Manja Kutse, China-expert. Maar heb jij met verbazing met een gevoel van herkenning gekeken naar die hele discussie over Qatar? Een stukje hypocrisie zag je ook wel. Hè? Ik heb het idee dat, dat er toen over China wel veel minder was eigenlijk. Dacht ik ook. Ja. En in China speelt deze discussie trouwens helemaal niet. Tenminste, ik heb hem totaal op de sociale media en in de online media niet voorbij zien komen nu. Nee, China gaat ook niet naar het WK voetbal, denk ik, hè? Maar er wordt wel veel geschreven over het algemeen over voetbal en over dit soort kwesties juist. Ja. Maar goed, uiteindelijk heeft China het mooi afgeleverd, denk ik. Ik heb er niks meer over gehoord. Je hebt 2 keren Olympische Spelen mogen organiseren, zeer recent, hè? Zomer- en winterspelen, beide in Peking. Maar minder tumult daarover. Ja, ik was erbij in 2008. Toen heb ik zelfs ook even bij de zomerspelen. Toen heb ik zelfs ook even Balkenende mogen ontvangen daar. Want ik was de host bij Holland Heinekenhuis. En wat ik wel weet daar, als we het hebben over hossen en feesten, is dat alle muzikanten die daar gingen optreden, die moesten al hun teksten laten vertalen in het Chinees. Dus ze wilden ook in Beijing precies weten wat de Nederlandse Jan Smit daar aan het zingen was. Dus dat, was vader Abraham er ook bij? Of, Nee, die was er niet. Nee. Maar er werd natuurlijk heel veel opgetreden. Maar ik weet nog dat toen ook al was van jeetje, dat gaat ver. En dat was 2008. Het is nu al. Maar toen speelde ook al wel Elif. We moeten daar in ieder geval het er wel over hebben. Over die mensenrechten. En dus krijgen we die mogelijkheid. Als je zelf gaat, als je niet gaat, heb je die mogelijkheid niet. Ja. Maar als je wel gaat, heb je in ieder geval de mogelijkheid om het aan te kaarten. Ja. Is dat een overtuigend argument ook in de politiek gebleken nu? Ja, wat er diplomatiek gebeurt is natuurlijk altijd een beetje schimmig. En dat is ook precies de bedoeling. Alleen, het is natuurlijk niet zo dat je alleen de mogelijkheid hebt om het aan te kaarten als je wel naar het WK gaat. Dat is natuurlijk een beetje, dat is onzinnig. Maar goed, dat wordt altijd... het is in dit geval speelt meer mee dat het hele gasargument van... we willen ze niet een klap in hun gezicht geven door niet te gaan als enige westerse land. Het is inderdaad ook het enige argument. Natuurlijk. Ja, dat is inderdaad wat er zo hypocriet aan is ook. Ik bedoel, wees daar dan gewoon duidelijk over... Maar ja, dat is politiek gezien ook niet eens een heel raar argument. Als je kijkt naar de situatie waar we in zitten. Alleen de... Het is ook niet raar, maar om dan te zeggen... we gaan daar de mensenrechten wel aan de kaak aan de stellen. Ja, dat, je zegt terecht. Dat kan je, daarvoor hoef je er natuurlijk helemaal niet per se naartoe. Kan een Tweede Kamer zonder ambtelijke top? Nou ja, dat... Dat gaan we zien komende week. Ja, want dat is groot nieuws, hè? Ja, dat is echt, echt shocking. Dat is echt heel groot nieuws. Ja, dat zeg ik zonder spoortje van ironie. Ja, dat is volgens mij al in, ook heel lang niet voorgekomen, als het al ooit is voorgekomen. Ik heb het niet meegemaakt. Nee, hè? Nee. Ik denk dat het even kort introduceren voor de mensen die denken, waar heeft die man en waar hebben die mensen het over? Ja, nou ja, het hele de ophef rondom het onderzoek naar Khadija Ariep en vermeende grensoverschrijdende gedragingen van haar is zo hoog opgelopen dat de ambtelijke top zich gisteren geroepen voelde om op te stappen eigenlijk in haar geheel. De griffier Simone Roos, dat is de vrouw die altijd naast de Kamervoorzitter zit in debatten. Die heeft een brief gestuurd naar iedereen in de Tweede Kamer van nou, we stoppen ermee, want het is zo hoog opgelopen en we kunnen ons werk niet meer doen en ons veilig voelen terwijl we ons werk doen. Ja. Dit versterkt de positie van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp niet, hè? Nee, niet bepaald, nee. Het is ook best wel verbazingwekkend dat zij niet gelijk is opgestapt toen dit gebeurde. Want het is eigenlijk een motie van wantrouwen van personeel wat ook onder haar werkt, naar haar toe. Maar ook een klacht tegen de journalistiek. Ja. Ook een klacht tegen de politiek, want het alles is veel te politiek gemaakt. Het is ook gemaakt tot een strijd tussen Ariep en Bergkamp. Ja. Tot een gevecht. Ja. Snijdt haar klacht hout? Wat jou nou ja, die passage over de media verbaasde me wel. Want dat was echt een... Ze vreemde het alsof er een soort hetze is gevoerd vanuit de media naar hen en naar de ambtenaren. Terwijl er gewoon... Ik heb alles gevolgd ervan. Alles was... zeg maar berichtgeving, objectieve berichtgeving. Er kwamen kritische mensen aan het woord. Integriteitsonderzoekers, die zeiden, zo kan dit niet. Je kan niet dit naar buiten laten komen. Iemand die weet niet waar ze van beschuldigd wordt. En dat vervolgens een soort van hush-hush wordt gedaan van, nu gaan we het er niet meer over hebben, want zo ging het. Dus ik vond dat best wel raar dat ook een ambtenaar dat gewoon in een brief als serieus argument aanwendt. Maar wie heeft er nou gelekt? Want daarmee, als je gaat lekken, dan ga je het politiek maken. Dat wordt nu onderzocht, wie er heeft gelekt. Maar dat moet toch iemand uit de ambtelijke... Dat kan ook uit het presidium zijn geweest, uit de leiding van de Tweede Kamer, verschillende partijen inzitten. Dat is, dat is echt onbekend. Daar Rijksrecherche gaat daar onderzoek naar doen. Voorzitter daarvan is Vera Bergkamp. Zij wil sowieso aanblijven om scherven te lijmen, zegt ze. Luister even. Helaas, we hebben echt als presidium en ook met de griffier en het managementteam echt geprobeerd het buiten de politiek te houden, dat onderzoek. Dat is ons niet gelukt. Er is gelekt, er is veel gekonkel geweest, er zijn hele nare berichten geweest. We moeten meldingen serieus nemen, van wie ze ook zijn. Dat is mijn inzet voor de komende periode. Het tweede, natuurlijk om de scherven te lijmen. Dus het is belangrijk om de boel weer bij elkaar te houden. Maar ook, zeg ik u ook, om dat onderzoek doorgang te laten vinden. Maar is haar positie van Bergkamp nog houdbaar? Is er nog draagvlak? De uitkomst van de stemming over of dit onderzoek moet doorgaan zou eigenlijk bepalend zijn, denk ik, voor haar positie. Zij zegt nu heel duidelijk van, ik ben niet van plan om ermee te stoppen en ik wil het bij elkaar houden. Nou ja, dan denk je van, je bent daar echt totaal niet succesvol in geweest. Dus ik weet niet hoe je dit iets nog bij elkaar kan houden wat helemaal uit elkaar is gevallen. En je hoort nu dat er ook binnen haar eigen partij en binnen andere coalitiepartijen nu ook twijfels beginnen te ontstaan over haar kunde eigenlijk. Want... Haar parool is in ieder geval, zo lijkt het. Of Manja, wilde je het over zeggen? Lijkt in ieder geval niet aftreden, maar optreden. Ja. En kijken of ze daarmee succes vergaart. Dat succes zal ze nodig hebben in ieder geval. Ik wilde wat anders aansnijden. Want er kwam net nieuws binnen, hoorden we ook. Een Iraanse boogschutter. Ja. Die draagt geen hoofddoek. Verklaring daarvoor, zegt ze zelf, door wind en stress. Een Iraanse boogschutter die deze week geen hoofddoek droeg tijdens een prijsuitreiking in Teheran, zegt dat ze dat niet opzettelijk deed. Maar het had dus te maken met die wind en die stress. Want als ze dat opzettelijk zou doen, zou ze het regime, om maar eventjes die beeldspraak te gebruiken, Afshin Elian, afkomstig uit Teheran, tegen de haren instrijken. Ja, mooie beeldspraak. Zo is het, zoals u vertelt. Kijk, vorige keer hadden wij Klimster. Met een hele trotse hoofd. Mm-hmm. Gaat zonder hoofddoek sporten. En ook zij, toen hij terug was, Ines werd opgenomen. En het is een hele enge beeld, enge foto. Dan zie je 4, 5 van die bestuurlijke baardmannen naast haar. Ja, als je naast mij zit, word ik ook doodsbang en alles wat ze willen ga ik vertellen. Naast haar. En dan wordt namens haar verteld. En zij moest alleen maar bevestigen dat het allemaal per ongeluk gebeurde. Ah, dus hier ook kan zomaar zeker onder druk. Zeker. Kijk, het zijn allemaal symbolische acties. Het begon met verbranden van hoofddoeken, wat nog steeds doorgaat elke avond. Daarna kwam nog een geintje bij, namelijk een soort nationale wedstrijd. Wie in staat is een tulband van een Ayatollah omverwerpen. Dat doen ze ook. En er is nu de derde bijgekomen, hè? Namelijk nationaal lied van Iran niet meezingen. Dus als de basketbalwedstrijd tussen China, hoe mooi, Manja Koetsen, ja, China-expert, precies, tussen China en Iran, weigerden de Iraanse mannen om het volkslied mee te zingen. Ja, was ook een voetbalwedstrijd, idem dito, gingen ze niet meezingen. En het was heel, heel erg nog. Ze hebben afgelopen maanden een nationale competitie gehouden zonder toeschouwers. Niet vanwege corona, maar vanwege onrusten. En dan op een gegeven moment, zeg maar, Ajax van Iran heeft gewonnen. En dat moet een hele feestelijke moment zijn. Live wordt uitgezonden. Ze zijn niet blij. En de journalist per ongeluk vraagt, jullie zijn niet blij. Nee, hoe kunnen wij blij zijn als zoveel mensen worden gedood? Wij zijn solidair met onze zussen, met onze families, met alle slachtoffers van gebeurtenissen. Is dit allemaal zo? En wij mogen meer niet zeggen. En op het moment dat hij zegt, wij mogen niet meer zeggen, televisie gaat op zwart-wit en duurt een paar seconden totdat weer een presentator terugkomt en zegt, ja, nou gaan we verder met, weet ik wel, voetbal. En die speler, staat hij nog in de basis? Of, Ja, want dat is nu weer een ander probleem. Want diezelfde speler en andere spelers moeten naar Qatar gaan. En ja, Iran is doodsbang wat daar gaat gebeuren. Niet dat die team zou halve finale bereiken of zoiets. Maar ze moeten spelen tegen Groot-Brittannië. De hele dag zetten ze dood aan Groot-Brittannië in Teheran, Ayatollahs. Tegen Verenigde Staten, de grote Satan. Dood aan Amerika, de hele dag, zegt Ayatollahs. Dat wordt dus een is echt enorme een pool des doods. Is het een pool des doods, letterlijk. Jazeker, pool des doods, ja. Ja, terwijl Iran Poetin steunt met onder andere kamikaze-drones, slaan Iraanse vluchtelingen in Nederland de handen ineen met hun Oekraïnse lotgenoten. En in navolging van Duitsland was er gisteren in Den Haag een protestmars waar ze zich samen uitspreken tegen de totalitaire regimes waar ze tegen vechten. Dit zijn Iraanse Yasmin Katibai en de Oekraïnse Tetyana Stepanova. In Duitsland liepen mijn familie en kennissen mee en het is heel succesvol geworden. En dat willen we graag hier naar Nederland halen. We willen de kracht samen bundelen, zodat we kunnen laten zien dat Oekraïners en Iraanse bevolking samen het vechten zijn en we willen vrijheid. Ik vind het heel belangrijk om samen met Iraniërs te werken. Want door Iraanse wapens worden in Oekraïne tijdens deze verschrikkelijke oorlog gewone mensen vermoord. Hartverwarmend, toch, Afshin? Die onderlinge solidariteit. Zeker. Van in Keulen was heel groot. Heel grote demonstratie met enorme vlag van Oekraïne. Dat door Iraniërs en Oekraïners werd gedragen. En een enorme vlag van Iran. En het allerleukste was wanneer ik hoorde Oekraïners zeggen, Zan Zendegi Azadi, vrouw, leven, vrijheid. En als je dat hoort van Oekraïners, ja, dat is echt ontroerend. En beide volkeren worden onderdrukt door een soort as van kwaad. Namelijk Poetin, Khamenei, kun je ook gerust Noord-Korea bij tellen. Maar wat mij echt verbaast, met alle respect voor jullie en jullie collega's, ik weet niet waarom media in Nederland zo weinig zich bezighouden. Ja, als je vergelijkt met Frankrijk, Libération, Figaro en alle andere kranten, voorpagina's, constant berichtgeving, constant gesprekken met dissidenten. Over Frankrijk gesproken, groot bezoek, hè, bij Macron. Deze week nog? Ja. Ja, moet je even over vertellen. Dat is ook effect daarvan dat elke avond in journaal of talkshows over Iran wordt gesproken. Nou ja, gisteren was voor de eerste keer na 42 jaar waren geen baardmannen die Élysée-paleis binnenliepen, maar vier vrouwen. Vier vrouwen waarvan alle tulbanden aan het wankelen zijn gebracht in Iran. Wat zijn die vier vrouwen? Masih Alinejad, degene die al die acties al 10 jaar voorbereidt. En dan ook twee vrouwen, dat is echt ontroerend. Verschillende generaties. Eén daarvan, Ladan Brouman. 30 jaar geleden, haar vader werd vermoord door agenten van Iran. Was een liberaal, overigens haar vader, daarom werd hij vermoord. Zij is daar, maar is dan een andere meisje. Haar moeder is 6 weken geleden vermoord tijdens protesten tegen hoofddoek. En die vier vrouwen werden daar ontvangen. En zij hebben één gewoon simpele boodschap. Het gaat niet om hervormen, reformen of alleen hoofddoek. Hoofddoek is Berlijnse muur van sharia-regime in Iran. Als je dat neerhaalt, de rest is ook weg. Want die is waardeloos. Waarom zou je de rest handhaven? En overigens, gewoon uiteenvalt het hele systeem. En dat werd heel goed gehoord door Macron. Macron sprak van Iranse revolutie. Dus niet meer protesten. Macron ook wel als hoeder van het seculiere Westen? Huh? Zeker, ja. Zeker. Macron is op dit gebied een van de beste Europese leiders. Ook op het gebied van islamisme. Macron is het meest uitgesproken? Zeer uitgesproken. Heeft zich keihard gekeerd tegen islamisme. Je noemt een paar keer het woord ontroerend. En daar wil ik toch graag naar een protestlied. Want dat wil jij ook graag laten horen. Dat komt van de Iraanse zangeres Mehrdad Ahmadi. Spreek ik het goed uit? Mehrdad Ahmadi? Ja, ja. Oh, nou, dank je. Wat wordt hier gezongen, Afshin? Het gaat om Negin Parsa. Ze is nog steeds fotomodel, maar ook zangeres. Dit is zo makkelijk verspreid in heel Iran. Omdat bestaat uit een paar zinnen gedeeltelijk ontleend aan leuzen van vrouwen. En kort. En heel kort en heel krachtig werd uitgesproken. Want die ayatollahs, sorry dat vrouwen worden beledigd hier en in heel Nederland, maar die ayatollahs afgelopen 5 weken, moet je horen wat ze zeiden. Ja, als hoofddoek weg is, daarna willen ze allemaal elke avond met een andere man slapen. Dus al die vrouwen zijn dus prostituees willen worden. Of een andere gezegd, ja, dan gaan ze willen dat mannen aan hun billen zitten en weet je wat, dat soort dingen. Ze zijn allemaal verdorven, ze zoeken naar verdorvenheid. En vrouwen werden heel boos, hadden ze een leuze. Je bent zelf verdorven, je bent zelf losbandig. Overigens, dat zeggen mannen die in de wet hebben gebracht, dat in de wetgeving van Iran, dat je vier vrouwen tegelijk kan hebben. En een profeet, dat verschrikkelijke man, Mohammed, had 25 vrouwen. Zulke gekken dan vragen aan Iranse, eerzame, dappere meisjes. Ja, jullie willen losbandig zijn. Nee, meest losbandige, verdorvenen op aarde zijn de ayatollahs, salafisten, islamisten en dat soort mensen. Maak je heel emotioneel? Zeker, omdat ze beledigen. Ze beledigen Fidan, ze beledigen haar, ze beledigen 1 miljard moslims. Want het gaat niet zozeer op dit moment om Iranse vrouwen. Het gaat om alle vrouwen in de islamitische. En Manja, voel je dan ook verbonden? Ja, zeker. Ik vind natuurlijk heel, heel erg dapper, deze vrouwen. Maar ik volg het dan. Ik heb het de laatste tijd ook heel erg natuurlijk gevolgd vanuit de perspectief van China. Omdat dat heel interessant is. Omdat ook die naam, Mahsa Amini, als ik het goed uitspreek, zeg haar naam, zegt iedereen. En die hashtag werd op de Chinese sociale media ook verbannen. Toen dacht ik, oh mijn god, dat is toch wel heel apart. Omdat dat gaat niet om die vrouwenrechten, want dat wordt in China ook wel gesteund. Maar dat gaat om die onrust, het volk dat de straat op gaat. Dat wil men in China niet. Dus ook die hashtag wordt niet gestimuleerd, of dat nieuws wordt niet gestimuleerd. Omdat je wil natuurlijk niet mensen inspireren. En dan zie je precies hetzelfde wat je zag in 2009 met de Arabische Lente. Ja. Ook dat werd in China klein. We gaan daar zo dadelijk over doorpraten. In uur 2 van WNL in kantine. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders, van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Krijg je die nieuwe smart tv niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. 6 uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Zo, we nemen op dit moment afscheid van twee van onze heel fijne gasten. Marcel Verdeck, de columnist, en Elif Esitman, politiek verslaggever voor WNL. Die maken plaats en Bas van der Weijde schuift aan. Hij is tatoeëerder, fotograaf en vooral jager. En dan gaat het zo dadelijk ook over de wolf. En hij blijft zitten, de vurige Afshin Elian. En hij sprak zo mooi over die moedige vrouwen in Iran. En zij spreekt ook constant mooi, Manja Koetsen, over China. En ze heeft heel veel verstand, vooral van de sociale media. Gaat luisteren en blijft luisteren naar WNL. Zometeen uur 2 van WNL in de kantine. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Ismaël de Bruin. Het Russische leger heeft ongeveer 15.000 kunstvoorwerpen meegenomen bij de terugtrekking uit de regio Gerson. Dat meldt het Nationaal Verzetscentrum van het Oekraïnse leger. Het merendeel bestaat uit religieuze schilderijen en werken van moderne kunstenaars. Vier vrachtwagens met geplunderde goederen zouden vandaag op de Krim zijn aangekomen. Volgens het Verzetscentrum namen Russische militairen niet alleen culturele voorwerpen mee, ook zouden ze toiletpotten en huishoudelijke apparaten hebben geroofd. Het is vandaag officieel de warmste 12 november ooit gemeten. In de beeld werd het vanmiddag 16,2 graden. Daarmee sneuvelde het vorige record uit 1995. Het werd toen 15,9 graden. Ook in de rest van Nederland liepen de temperaturen fors op. Het warmst werd het in het Maastricht met 17,3 graden. Het record van vandaag is het 7e dagwarmterecord van dit jaar. Vooral eind vorige maand was het uitzonderlijk warm, met records op 28 en 29 oktober. Op verschillende plekken in het land zijn Sinterklaasintochten gehouden. In Westzaan werd afgelopen week langs de route op een aantal plekken de tekst Zwarte Piet is racisme aangebracht. De actievoerders vinden dat de gemeente niet genoeg heeft gedaan om het racistische karakter van Zwarte Piet te verminderen. De groep heeft ook tijdens de intocht van zich laten horen. En haar nieuwsverslaggever Misha Korsek was erbij en sprak met de woordvoerder van de actiegroep Zaankanters tegen racisme. Wat zijn jullie van plan hier nu te doen vandaag? We gaan sowieso heel veel geluid maken. We hebben drumstels, we hebben megafoons, we hebben fluitjes, we hebben onze stem. We hebben spandoeken. Ze gaan van ons horen, ja. Joke Smit van het Sinterklaascomité Westzaan. Ja, heeft u het wel een beetje naar uw zin? Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Achter mij staat een groot aankomstplein vol met blije kindertjes die vol verwachting uitkijken naar de boot van Sinterklaas. Dus dat is buitengewoon leuk. Nou, dat is niet het enige wat achter u staat, want er staat ook heel veel politie, hè? Er staat inderdaad heel veel politie en het is jammer dat het op deze manier moet, maar dat is blijkbaar wat een demonstratie als deze met zich meebrengt, is misschien niet het goede woord, want het brengt niet de demonstratie met zich mee op zich, maar wel met alle emoties daar en mensen die daar iets van vinden. Jullie zijn in overleg geweest met het Sinterklaascomité hier. Jullie zijn er niet uitgekomen. Er is al de hele week actie gevoerd. Er zijn er is overal graffiti aangebracht op verschillende plekken in de Zaanstreek. Waarom komen jullie nu hier naartoe, waar ook gewoon kinderen zijn en waar het eigenlijk een feestje zou moeten zijn? Het intochtcomité had in principe dit kunnen voorkomen door gewoon gebruik te maken van een roetveegebied. Liever demonstreren wij niet. Zaanstad heeft al geprobeerd heel veel intochten een beetje te veranderen. Dus er zijn ook veel Zwarte Pieten met roetveeg. Maar dat vind je ook niet genoeg? Het zou heel mooi zijn als er gebruik zou worden gemaakt van de roetveegpiet. Echter zeggen heel veel intochtcomité's dat ze gebruik maken van roetveeg. Maar als je dan gaat kijken naar die pieten, hebben die veel te veel smink op. Een afro-pruik, rode lippen, oorbellen, een kraag. Dat kan niet, dat is ook racistisch. Ja, je hoort ze op de achtergrond al, No More Blackface. Demonstratie, ongeveer 30 mensen, zaankanters tegen racisme. Jullie hebben overleg met ze gehad, maar jullie hebben er toch voor gekozen om niet aan hun eisen, zou je kunnen zeggen, in te willigen. Waarom niet? Nou kijk, in de commissie wordt daar natuurlijk, en in het dorp, en net als overal in Nederland, wordt daar al jaren over gesproken. Dus elk jaar komt het ook weer ter sprake van wat gaan we doen. En wij zijn een commissie die voor het hele dorp is. Ons doel is een leuke intocht, een mooie intocht maken voor alle bewoners. U vindt dat het nog steeds moet kunnen? Zwarte Piet. Nou, wat ik er persoonlijk van vind, doet er denk ik niet zoveel toe. Het is dat de draagkracht in het dorp voor moet zijn. Dat de mensen bereid moeten zijn om daarin langzamerhand om te gaan naar een verandering. En dat gebeurt al. Volgende week is er weer een intocht in het centrum van Zaandam. Ja, ook waarschijnlijk weer Zwarte Pieten. Zijn jullie daar ook? Ja, zeker. Op de Burcht in Zaandam. Dan zullen we binnen zicht en gehoor van het podium een duidelijk tegengeluid laten horen. En aan nieuwsverslaggever Misha Korsek vanaf de intocht in Westzaan in gesprek met actiegroep Zaankanters tegen racisme en het Sinterklaascomité. De Iraanse boogschutter Parmida Ghasemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Op een video lijkt te zien dat ze de hoofddoek opzettelijk afdeed als blijk van steun voor de aanhoudende landelijke protesten in Iran. Maar in een video op Instagram zegt ze dat de doek viel door de wind en veel stress en biedt ze daarvoor haar excuses aan. De politie gaat een groot DNA-onderzoek doen in Vlaardingen en Schiedam. Tientallen mannen krijgen het verzoek om hun DNA af te staan om een zedenzaak uit 2010 op te lossen. Het gaat om 2 verkrachtingen en 1 poging daartoe. Oud-voetballer Cor van der Gijp is overleden. In de jaren 50 en 60 speelde hij bij Feyenoord. Met 177 doelpunten in 233 competitiewedstrijden is hij nog altijd topscorer van de Rotterdamse club. Later werd hij trainer, scheidsrechter en technisch directeur bij tal van voetbalclubs. Cor van der Gijp was de oom van René van der Gijp. Hij is 91 jaar geworden. In Den Haag liepen vandaag duizenden mensen mee in een protestmars tegen abortus. De anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven organiseerde de demonstratie. De tocht voerde onder andere langs het gebouw van de Tweede Kamer en de Hofvijver. Er was ook een tegenactie van omroep BNNVARA, bedacht door presentator Tim Hofman. Laten we nou iedereen die hier loopt, het is eigenlijk een grap die in Duitsland al een keer is gedaan, iedereen die hier loopt, die mars voor het leven, laten sponsoren. Dat hebben we gevraagd aan onze achterban, ook een beetje de boze achterban. En we zijn uitgegaan van 10.000 mensen, dat halen ze volgens mij niet. Volgens mij is er 6 euro per persoon naar binnen gegaan en is er 62.000 euro in het potje gekomen. Dat gaat naar Stichting AVA, en dat is een pro-abortusbeweging. En dus eigenlijk staan we hier alleen maar dankjewel te roepen voor het geld. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor onderzoek en het informeren van zorgverleners op het gebied van abortus en anticonceptie. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Stavanger heeft Patrick Roest de 5 kilometer gewonnen. Met een tijd net iets onder 6 minuut 21 zorgde hij voor het eerste Nederlandse goud dit weekend. Commentator Sebastian Timmerman. Het was niet het snelste ijs in Stavanger vandaag en in de laatste rit was dat ook nog eens behoorlijk wit uitgeslagen. Maar desondanks rijdt Patrick Roest de snelste tijd. Wel 5 seconden boven het baanrecord van Sven Kramer. Dus dat zat er vandaag bij lange na niet in. Geen gemakkelijke race voor Roest, hij moest er flink voor werken. Maar hij houdt 95/100ste van een seconde voorsprong over op de Italiaan Davide Giotto. Het brons ging naar Bo Snellink, die in Stavanger zijn individuele debuut maakte in de wereldbeker. Marcel Bosker en Kars Jansman eindigden als vierde en vijfde, net naast het podium dus. Overigens reed Roest niet de snelste tijd van de dag, want hij was langzamer dan de winnaar van de B-divisie. En dat was een Noor, Sander Eitroem. De ploegenachtervolging bij de vrouwen kwam dichtbij de overwinning. Maar Irene Schouten, Antoinette Rijpma de Jong en Marijke Groenewoud werden met een halve seconde verslagen door de Olympisch kampioenen uit Canada, Whiteman, Blonde en Maltais. Dat betekende voor Groenewoud trouwens de tweede medaille van de dag. Want enkele uren eerder pakte ze brons op de 1500 meter. Ze eindigde in 1.58.19 op ruim anderhalve seconde van de winnares Mio Takagi uit Japan. De Noorse Wiklund werd tweede. Rijpma de Jong kwam 0,3 tekort voor het brons en eindigde als vijfde. En op de 500 meter mannen werden geen medailles veroverd door Nederland. Janno Botman deed het beste, eindigt als zesde. De winst ging voor de tweede keer in zijn loopbaan naar de Japanner Murakami, voor de Canadees Dubreuil en de Koreaan Kim. Commentator Sebastian Timmerman vanaf de wereldbekerwedstrijd schaatsen in Stavanger. Het weer, er is weinig bewolking, blijft overal droog. Plaatselijk is het mistig, vooral in het noorden. De temperatuur daalt naar 4 graden. Morgenochtend lokaal nog mist, vooral in de middag is het zonnig. Het wordt dan maximaal 13 tot 16 graden. Er zijn van die files die zijn nogal hardnekkig. Jolanda van der Velde, hebben we daar vandaag ook mee van doen? Nou, voor een deel wel, maar deze files die er nu staan, dat zijn allemaal het gevolg van ongelukken. Er gebeurde net een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daardoor tussen Voorthuizen en Hoevelaken ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Twee rijstroken zijn dicht na een aanrijding op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Velsen een kwartier vertraging. En als laatste nog een bijna een kwartier oponthoud op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen de knopende Sint-Annebos en Galder over 4 kilometer. It's time. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studios op aarde. Paramount Pictures. Universal Pictures. Nickelodeon. DreamWorks. En meer. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. Meld je vandaag nog aan en betaal de helft van de prijs voor altijd. Ga nu naar skyshowtime.com. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met 1 kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijlcoach-app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Ja, korte lijn, een korte lijn tussen de kantine en de ANWB, Jolande van der Velde. Want er is een spookrijder nu. Er is een spookrijder gezien. Ben je onderweg op de A15 Gorkum-Nijmegen... dan kom je tussen knooppunt Del en Ochten een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15 Gorkum-Nijmegen... kom je tussen knooppunt Del en Ochten een spookrijder tegemoet. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten in een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel rechtsgeleerde Afshin Elian, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En wij spraken net al met hem over de protesten in zijn geliefde Iran, die hij natuurlijk op de voet volgt. Manja Koetsen is hier. Zij volgt op haar beurt de coronahel in haar geliefde China. En op haar website whatsonweibo.com houdt ze de trends bij op de Chinese sociale media. En weet daardoor, ondanks alle propaganda en censuur, wat er leeft onder de gewone Chinezen. En wij hebben gezelschap gekregen van jager Bas van der Weijden. Het jacht seizoen is geopend. Wat ligt er op zijn bord deze herfstdagen en straks misschien deze kerstdagen? En wat doen we met de wolf? Afschieten dan maar dat zometeen. Ja, en u kunt meedoen met onze gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Jan-Vincent van Zuiden is de commentator bij de wedstrijd Volendam tegen FC Utrecht. Oh, wat hebben ze punten nodig aan de dijk, Jan-Vincent? Ja, maar die gaan er niet komen vanavond, Wieger. Want het is van 0-1-0-3 geworden in een kort tijdsbestek. Eigenlijk gebeurde er heel weinig in de tweede helft. Maar in het laatste kwartier ineens een opleving. Eerst was het Bas Dost die via de onderkant van de lat de bal binnenkopte. En de 0-3 werd zojuist gemaakt door Sander van der Streek. Na een goede aanval, goede actie, tikte hij de bal langs Stankovic. En zo gaat Utrecht voor de vierde keer op rij winnen. Dat is ze 4 jaar lang niet gelukt. Gaat ze nu dus wel lukken. Ja, en Volendam die is bezig aan een evenaring van het slechtste seizoen ooit in de Eredivisie. Want ja, die gaan zo meteen met 6 uit 14 de winterstop in. Want ja, half november, het is al winterstop omdat het WK natuurlijk begint. Dat gebeurde ze maar 1 keer, dat was in 1963. Dus ja, het is voor Volendam voorlopig een dramatisch seizoen. Ik zie ook witte zakdoekjes op de tribune richting Wim Jonk, denk ik. De trainer, daarvoor zijn ze bedoeld. Maar er zullen geen punten meer bijkomen voor Volendam. Ze gaan als hekkensluiter de winterstop in. En Utrecht, ja, doet goede zaken. Gaat vanavond winnen. Het staat nu 3-0 voor tegen Volendam. In de kantine. Ik zei het al, Bas van der Weijden, hij is jager uit voor me. Hij zit hier aan een tafel. Zo dadelijk gaan we het hebben over wat er dan uiteindelijk bij jou op tafel verschijnt. En gaan we het natuurlijk ook hebben over de wolf. Dat is een punt van polarisatie op dit moment in dit land. En daarom vraag ik je ook, omdat het zo'n... überhaupt het jagen, hè, dat is ook al onderwerp van stevige discussie, heftige discussie. Heb je nog een moment moeten nadenken over, ga ik op het verzoek in van onze redactie om hier aan te schuiven? Ja, natuurlijk. Daar moet je natuurlijk wel even goed over nadenken. Het klimaat in Nederland verhardt, zeker op dit soort onderwerpen. En het is voor ons ook best wel eens moeilijk om daarover te praten of naar buiten te doen zonder bijvoorbeeld aangevallen te worden. Of we worden met enige regelmaat ook wel bedreigd. En dat is best wel vervelend. Het is moeilijk. Want ik, aanvallen en bedreigingen. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Maar hoe dan? Via sociale media? Media of bijvoorbeeld langs de kant van het veld. Ja, en je hebt natuurlijk ook een beetje rekening te houden dat... ik kan hier wel gaan staan. Maar ik heb natuurlijk ook een gezin thuis. En die, maar ik zou zeggen, een jager aanvallen, dan moet je wel lef hebben. Nou ja, nee... Ja, nee, goed, het is natuurlijk voornamelijk voor baal. Maar ja, soms worden mensen best wel fysiek. Ja, dat gebeurt. Want wat staat ze niet aan? Ja, het is, ik denk dat het een gebrek aan kennis is van wat we eigenlijk doen. Mensen kijken naar wat we doen. En dat ziet er natuurlijk niet altijd leuk uit. Laten we eerlijk wezen. Maar dat is het wel? Wat zegt u? Maar dat is het wel. Ik denk dat het zeker is. Leuk vind ik een moeilijk woord. Ik vind dat het zeker nuttig is wat we doen. Hoe dan? Kan je dat heel kort uitleggen waarom het nuttig is? Nou ja, kijk, u zei net iets over bijvoorbeeld de wolf afschieten. Ja, afschieten, ja. Wij beheren. En beheren, dat betekent beheren van de natuur. Mm-hmm. Zorgen voor een klimaat en een biodiversiteit. En een plek in de natuur voor alles. Ja. Dus voor alle soorten die hier van natuur in Nederland voorkomen. Gaan we straks verder over praten. Je zei iets heel moois. Gebrek aan kennis heeft dat speelt ons parten. Speelt ons misschien op een hoger niveau allemaal wel parten in onze democratie, Afshin Elian. Mensen schreeuwen veel en joelen veel, maar weten ze ook veel? Ja, het is... Kijk, het is een hele gespannen toestand. Hè? Dit maken we al bijna een decennium mee. Dat mensen veel te snel boos worden op elkaar. Dus niet op elkaar ideeën en opvattingen praten ze, maar over personen. Je kunt een andere opvatting hebben over jagen of jagers, dat fenomeen. Maar je hoeft het niet te richten op individuen die dat doen. Ja, het heeft ook te maken met sociale media, denk ik. Kijk, vroeger was het veel ingewikkelder. Je moest eerst een brieven schrijven en dan nadenken. Maar nu wordt het heel gemakkelijk voor mensen. En vaak krijgen ze ook een spijt van achteraf. Zonder dat je het weet, heb je misschien een brug geslagen naar het volgende onderwerp. Want dan gaan we het hebben over de sociale media en dan in China. Want het gaat in het nieuws vaak over China. Maar zelden krijgen we een blik achter de schermen van de staatspropaganda. Wat leeft er nou onder gewone Chinezen? En zij weet het. Want zij leest Chinees en volgt het Chinese Twitter, Weibo. Voor haar website What's on Weibo. Manja Koetsen, wat fijn dat je bent. Weibo. Weibo. Ja, kijk, dan heb je... Ja, daar ga je al, hè? Ja, daar ga je. Toch even beginnen met de actualiteit van deze week. TikTok. Heel veel bezorgdheid ook in ons land, ook bij het kabinet. Over, ja, wat is TikTok met onze gebruikers van plan? Leeft die bezorgdheid bij jou ook? Nee. Ik vind hem nogal hypocriet eigenlijk. Oh, leg uit. Nou ja, ik weet niet of iedereen heel erg bekend is met wat TikTok precies is. Maar het is wereldwijd momenteel een van de populairste apps. Het is een Chinese app van de gebruiker van het bedrijf ByteDance. In China ook super populair, maar daar hebben ze een eigen TikTok-versie. Maar goed, het lange termijn doel van allemaal China... Allemaal korte filmpjes, hè? Allemaal korte filmpjes. Gaat heel erg om dansen. Het draait helemaal om algoritmes. Dus de app weet precies wat jij leuk vindt. Maar het lange termijn doel van China is om in 2030 de AI en techleider van de wereld te worden. Dus ja, onze sociale media gaat niet meer alleen maar Facebook of Twitter of Silicon Valley bedrijven zijn. Nee. De apps die wij gaan gebruiken, die gaan nu ook uit Shenzhen en uit Hangzhou komen, uit China. Dus wake up. Of we moeten met onze eigen sociale media komen. Maar dit is wel hoe de wereld eruit gaat zien. Ja, maar de bezorgdheid gaat daarover. Kijkt de Chinese overheid ook mee? Ja, nou ja, ik geloof van niet. Want ik denk echt dat de Chinese overheid niet heel erg veel interesse heeft in wat jongens en meisjes van 15 in Nederland allemaal doen. Maar met dezelfde bezorgdheid waarmee je naar Facebook kijkt, moet je zeker naar TikTok kijken. Jij dan dat het Nederlandse kabinet zich onnodig zorgen maakt als zij zeggen... ChristenUnie zegt zelfs, misschien moeten we het verbieden. Ja, weet ik. Ja. Nou ja, goed. Over de privacy schendingen dan. Klopt, hè? Ja, klopt. Misschien nou, ja. Wel meer verbieden, natuurlijk. Ja. Maar oké. Okay. Ja. Ja, nou, maar nogmaals, ik denk, want die discussies die hebben we natuurlijk over Facebook en over andere apps ook gehad. Die discussies moet je ook voeren. Alleen maar omdat het Chinees is, het in dat kader te plaatsen, dat gaat wel weer heel erg over het gele gevaar, denk ik. Ja. Die discussies moet je voeren. Worden die ook gevoerd in China? Oh ja, heel erg. Mensen in China zijn juist heel erg op de privacy en vooral op die apps waarmee je je gezicht kan veranderen. En er worden ook allerlei... De cyberwetten in China zijn op sommige gebieden strenger dan bij ons in Europa. En waar het gaat om de privacy? Om privacy van mensen, ja. Maar tegelijkertijd zijn toch bekend... Ja, ik ben nooit in China geweest, hoor. Maar toch bekend dat voor Chinezen die bijvoorbeeld nog een boete hebben te betalen... dat hun foto ergens op de weg prijkt. Ja, maar ik denk wat we hierbij dan door elkaar halen is... wanneer het gaat om privacy. Je hebt het over commerciële bedrijven en je hebt het over privacy en de overheid. Politieke controle. Precies. In China heeft men geen illusies dat de overheid niet alles over ze weet. Dat is gewoon zo. Sterker nog, dat gebeurt nu natuurlijk met die strenge zero... tolerance corona-beleid die ze voeren met die veiligheidscodes. Ja. Ik weet precies waar mensen zich bevinden en waar ze rondlopen. Klopt. Maar er is dus een verschil waar mensen zich vooral heel erg kwaad om maken. En als je het dus hebt over TikTok bijvoorbeeld, dan is er zeker in China ook dat men zich zorgen maakt over wat gebeurt er met mijn privacy. En ik denk trouwens dat heel weinig mensen weten dat de grootste homo-app ter wereld een Chinese app is. Nou, er zitten natuurlijk ook heel veel mensen op in bepaalde posities die helemaal niet willen dat anderen weten dat zij op een homo-dating site zitten. Dus goed, even dat van elkaar bezorgdheid te onderscheiden. Bezorgdheid is goed, maar specifieke bezorgdheid in dit geval, zeg je dat hypocriet, dat noemde je. Als je wil zeggen van omdat TikTok Chinees is, dan moeten we het gaan verbieden. Puur omdat het Chinees is. Nee, dat vind ik echt, dat is natuurlijk complete onzin. Maar, zijn dus paranoïden? Dat is precies wat China nou over ons altijd zegt. Van we worden zwart gemaakt en dat is van de Chinezen komen. Ja, die Chinezen zijn er al lang. Het is een beetje ook gek als het inmiddels al wereldwijd de meest populaire app is. Om dan nu even te denken van hey jongens, we zitten met Chinese apps opeens. Nou, wacht maar over 8 jaar. Dus ik zou vooral heel streng blijven op alles. De metaverse komt er ook aan. Hè? En metaverse wordt ook niet alleen Amerikaans. De metaverse wordt ook Chinees. De metaverse? De metaverse, de volgende internet 3.0, zeg maar. Waar we ook de digitale wereld en de echte wereld met elkaar gaan vermengen. Want je had het net over AI, augmented reality, of waar hebben we het over? Ja, kunstmatige intelligentie, maar augmented reality, mixed reality. Al die nieuwe technologieën waar wij de komende 15, 20 jaar zoveel mee te maken gaan hebben. Daar loopt China nu op voor. China loopt sowieso voor en daar maken wij ons in de vrije westerse wereld. Als je in Elian zorgen over. Maak je daar ook over zorgen, want dat gaf je net al aan. Ik zag deze week ook nog een kaartje van de wereld. Het aantal landen dat 20 jaar geleden zaken deed met het belangrijkste zakenpartner was toen voor 80% van de wereld was dat de Verenigde Staten. Het is helemaal gedraaid, hè, voor de meeste landen, ook in Zuid-Amerika, ook in Afrika is dat China geworden. Is dat reden tot zorg voor jou? Op zichzelf zaken doen met Chinese bedrijven is niet een reden tot zorg, maar politieke invloed van Chinese overheid in die landen is zeker een zaak dat je moet bezorgd zijn. Maar bedrijfsleven en politiek gaan daar toch hand in hand? Ja, dat is ook een probleem natuurlijk in China, gedeeltelijk. Niet overal, maar gedeeltelijk wel. Denk aan Nicaragua, denk aan Venezuela, denk aan Iran. Dus ze willen eigenlijk invloed krijgen, of in Afrikaanse landen die door dictators worden geleid. Dat is wel een probleem. Maar even terug naar de discussie over sociale media. Ik ben het helemaal eens met u dat je moet niet meteen heel erg bezorgd zijn omdat iets in China is uitgevonden. Maar je moet zelf de bezorgdheid hebben over Twitter, Facebook, exact. Instagram. En in het algemeen wordt een hele belangrijke vraag de komende decennia. Kunnen wij de privacy van onze burgers waarborgen? Want als je privacy niet kan waarborgen, dat is heel gevaarlijk. Want diezelfde algoritmen kunnen politieke opvattingen manipuleren en massabewegingen tot stand brengen. Dus dit wordt wel een hele belangrijke vraagstuk, maar niet alleen over TikTok, maar ook over al die sociale media technologieën. En het speelt dus ook wel degelijk in het hart van de politieke discussie, ook in China. De privacy bedoel je? Exact. Jazeker. Maar natuurlijk, laten we duidelijk zijn, in een compleet ander online landschap dan wij hebben. In een online landschap waarbij mensen gewoon codewoorden moeten verzinnen om het over de overheid of over bepaalde onderwerpen te hebben. Ja. Omdat ze anders weten dat hun account offline gehaald kan worden. Jij hebt die codewoorden, jij kent die, je hebt die gekraakt. Wat zie jij, die veelkleurigheid die jij ziet? Jij ziet veelkleurigheid, wij zien vooral rood of grijs. Wat is de grootste misvatting met al jouw kennis die bij ons leken bestaat over China? Omdat we het nu dan heel erg ook over de sociale media en die apps hebben, denk ik dat een van de grootste misvattingen die wij hebben is dat alles daar gecensureerd wordt, terwijl men niet doorheeft dat het meest florerende online landschap ter wereld in China is. Nergens ter wereld zijn mensen zo actief op de social media als daar. Dus er is zoveel te vertellen over de dingen die er wel trending gaan, in plaats van alleen maar te vertellen over wat er gecensureerd is. En ik denk dat dat een beetje een blinde vlek is geworden. Wat gaat er trending? Hebben ze het over? Nou ja, deze week. Over jou, Wieger. Ja, dat zou me niet zo leuk zijn. Wieger Hemmer trending in China op dit moment. Deze week is het natuurlijk de corona. Ja. Het is continu in China. Is corona eigenlijk een heel hot issue? Je zou het bijna vergeten vanuit ons perspectief. Of er niet bij stilstaan, maar bijna 3 jaar nadat de eerste COVID-patiënt in China voorkwam, is er daar nog steeds complete lockdown eigenlijk. Op het moment lopen er bijna 60.000 mensen met corona in China. En dan zal je zeggen, nou 1,4 miljard mensen, dat is niet zoveel. Maar voor China is dat wel heel veel als je bedenkt dat bij elke positief coronageval de hele wijk zowat op slot gaat. Nou, ik zei het net al over die politieke controle. Dat is wel echt heel heftig, hè? Dat ze die epidemiebestrijding nu steeds meer gebruiken voor om mensen gewoon in de gaten te houden. Ja. Vooral begrijp ik mensenrechtenadvocaten bijvoorbeeld. Politieke dissidenten. Klopt dat trouwens? Want dat, nou, ik denk waar jij het over hebt is een artikel wat vandaag in de Volkskrant stond van Leen Vervaken over de misbruik van corona-apps vanuit de lokale overheden in China. En dat is zeker gebeurd en dat hebben lokale overheden ook zelf toegegeven. Ik zal het heel kort uitleggen. In China heb je een corona-app die veel verder gaat dan wij ooit gezien hebben in Nederland. Je krijgt een code groen, geel of rood op basis van jouw reisgeschiedenis, waar je geweest bent en allerlei informatie. Corona-risico. Maar als je code rood is, dus wij zitten hier met elkaar te praten en één van ons blijkt corona te hebben, dan hebben we allemaal code rood. Dan kan jij dus niet meer naar de supermarkt of naar grote gebouwen of het gemeentehuis of de bus in, de trein in. Maar nu zijn er dus ook mensen die een code rood krijgen, terwijl ze helemaal niet in contact geweest zijn met iemand, maar puur omdat zij een bepaald profiel hebben wat politiek niet lekker ligt. Ja. Die restricties, is daar op bijvoorbeeld Twitter op bijvoorbeeld de sociale media, is daar dan discussie over? Ja, woede, enorme woede. Ja. En dit is nu dan dat stuk in de Volkskrant vandaag, dat is dan niet een groot onderwerp geweest, maar afgelopen juni wel, met mensen die wilden protesteren omdat ze bepaalde leningen. Daar zal ik verder niet op ingaan. Maar ze protesteerden omdat ze hun geld terug moesten krijgen. En die kregen ook een code rood. En die konden gewoon niet met de metro, geen hotel in. Je staat stil. En wat kunnen die mensen met die woede? Behalve delen op de sociale media. Maar kunnen ze er ook mee de straat op? Ja, dat hebben ze wel gedaan. Uiteindelijk is dat protest natuurlijk wel opgedoekt. Maar dan moet ik ook zeggen dat die woede, die mag wel op dat moment, omdat het gericht is op de lokale autoriteiten. Ja. En zolang het gaat over lokale autoriteiten, dan mag je best wel veel woede uiten. En mag je ook best wel veel misstanden aan de kaak stellen. Ja. Maar het moment dat het gaat over het nationale beleid en echt over het systeem, de partij, dan zie je grote censuur. En op dat moment zitten we nu, bijna 3 jaar later, naar het begin van de corona-uitbraak in China. We hebben heel veel protesten gezien. We hebben ook afgelopen april heel veel protesten gezien op de sociale media. Maar we komen nu op een punt dat mensen denken, is dit beleid, wat het nationale beleid, is dit nog wel vol te houden? En bam, dan zie je die censuur aangaan, omdat dan gaat het echt over de grote nationale thema's. En dan gaat het over dan wijst alles naar Xi Jinping, die een derde termijn heeft gekregen. En dan wordt het landelijk inderdaad urgent. Wat mooi om van jou te horen en iets van jouw expertise hier aan tafel mee te krijgen. Dat grote land waar we toch, dat moet gezegd, zo weinig van weten. We spreken de taal niet, jij doet het allemaal wel. Daarachter schuil gaat natuurlijk een grote talent. Dank dat je dat met ons wilt delen. Volendam, FC Utrecht, daar zitten te snakken naar talent bij Volendam, want het wil echt niet vlotten. Als je 6 punten hebt in 14 wedstrijden, witte zakdoekjes voor Wim Jonk, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, dat klopt. En ver voor het laatste fluitsignaal was het stadion al half leeg. Mensen verlieten al heel snel hun plekje, want ze zagen er geen heil meer in. Het werd uiteindelijk zelfs nog 0-4 in de blessuretijd. Bosdogan, die stond nog geen minuut in het veld, kreeg de bal voor zijn voeten en schoot de bal in de korte hoek raak. En zo wint Utrecht met 4-0 bij Volendam. Volendam gaat als nummer laatste winterstop in. En Utrecht komt gelijk in punten met nummer 6 Sparta. En gaat dus met een heerlijk gevoel de komende weken in. En na de winterstop, dan staat er meteen voor Volendam een hele belangrijke op de rit tegen Cambuur. Dat nu nog één laatste staat. Het zou nog kunnen klimmen als het wint morgen de Friese derby van Heerenveen. Maar het zou maar zo kunnen dat de nummer laatste en de nummer 1 laatste tegen elkaar is. Direct na de winterstop. En Utrecht treft dan Feyenoord. Maar dat is allemaal voor over heel veel weken. Eerst zullen we naar het WK gaan kijken. De hoofdpunten van het nieuws gelezen door Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Op de klimaattop in Egypte hebben een paar duizend mensen uit verschillende landen gedemonstreerd voor mensenrechten. Er zijn bij de top in Sharm el-Sheikh nauwelijks grootschalige demonstraties, zoals in eerdere jaren bij klimaattoppen, omdat de regering het recht op betogingen heeft ingeperkt. De VN kan de veiligheid van actievoerders alleen garanderen binnen de muren van de conferentie. Een onderzoeksjournalist heeft zonder enig probleem een officieel BOA-uniform kunnen kopen en zich kunnen voordoen als buitengewoon opsporingsambtenaar in Leeuwarden en Groningen. BOA-vakbond BOA-ACP reageert geschrokken en noemt het zorgelijk. De vakbond benadrukt dat het strafbaar is om zich voor te doen als opsporingsambtenaar. Het Russische leger heeft ongeveer 15.000 kunstvoorwerpen meegenomen bij de terugtrekking uit de regio Gerson. Dat meldt het Nationaal Verzetcentrum van het Oekraïnse leger. Volgens dat centrum hebben de Russen niet alleen kunst, maar ook onder meer toiletpotten en huishoudelijke apparaten geroofd. En het was vandaag officieel de warmste 12 november ooit. In de Bild werd het 16,2 graden en daarmee sneuvelt het vorige record uit 1995. Dat stond op 15,9 graden. Ik moet zeggen, ooit gemeten. Het warmst werd het in Maastricht vandaag met 17,3 graden. En voor het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, recordregen. Gerrit, houdt hij nog aan? Nou, voorlopig denk ik wel. Want ja, opwarming is aan de orde van de dag natuurlijk. Niet elke dag, maar dat is wel iets waar we op dit moment mee te maken hebben. Het is wel zo dat we hebben nu rustig weer. Er is weinig bewolking. En dat betekent ook dat er vannacht weer lokaal wat mist kan ontstaan. Het kan overigens vanavond op sommige plaatsen al beginnen. De temperatuur die daalt naar een graad of 7 aan de kust tot een graad of 3, 4 in het binnenland. Morgen hebben we dan eerst opnieuw een mistige start. Daar zal later de zon wel doorheen gaan breken. Dat wisselt dus van plaats tot plaats. Er is morgen ook weinig wind in het binnenland. Uit het zuidoosten, aan zee en op het IJsselmeer, daar kan de wind dan nog aan wakkeren naar matige windkracht 3 à 4. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 11 graden in het noordoosten tot zo'n 16 graden in het zuidoosten. Na het weekend hebben we maandag droog weer. Er is veel zon, nog steeds, maar wel wat koeler, met zo'n 9 tot 12 graden. Vanaf dinsdag is er meer wind uit het zuidwesten. Dan zijn er ook perioden met regen of buien. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het hart. Ja. Ja. Oh, dat was snel. Alle kinderen uit groep 7 van de Rotterdamse basisscholen kregen gisteren een bijzonder cadeau voor de feestdagen. Van Rotta tot Rotterdam. Een kinderboek over de geschiedenis van hun stad. Onze stad, mijn stad. Rotterdam. De schrijver Jean-Paul Schutte, die hebben we nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat leuk, zo'n boek. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik heb er net eentje gekregen, want mijn zoontje zit in groep 6. Maar ik heb hier net eentje gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik las iets van de week waar ik wel verbaasd over was. Dat wist ik niet. Dat kinderen in Amsterdam meer lezen dan kinderen in Rotterdam. Klopt dat? Ik heb het onderzoek niet gedaan, dus ik zou het niet weten. Maar het zou me niet verbazen. Nou, dan is dit in elk geval, komt dit op een goed moment, zou ik denken. Daar moet je wel heel erg trots op zijn. Dat de kinderen in Rotterdam nu jouw boek hebben en gaan lezen. Ze moeten natuurlijk wel gaan lezen. Dat is het punt, hè? Ja, dat komt toch wel goed. Ze krijgen het. Maar dat is natuurlijk mijn taak om te zorgen dat ze dat gaan lezen. En ja, daar heb ik natuurlijk alles heel erg mijn best voor gedaan. Ja. Om het zo leuk mogelijk te maken. Nou, dat komt vast wel goed. Als je zo'n boekje krijgt, is mijn ervaring in elk geval, dan ga ik het altijd wel even zitten of liggen lezen met Rotta tot Roffa, hè? Roffa, dat is straattaal voor Rotterdam. Roffa is straattaal voor Rotterdam. En Rotta dan? Dat weet ik dus niet. Oh. Wat is Rotta? Rotta is de oudste benaming van Rotterdam. Dus zo heette het vroeger. Nog voor de Dam. Later werd het dus Rotterdam. Oh, dat wist ik. Nou, dat is wel heel erg dat ik dat niet weet, geloof ik. Dat is een minpuntje voor jou. Ja, dat is wel heel erg een minpuntje. Een voorwoord geschreven door burgemeester Abu Taleb. Wat is zijn boodschap aan de kinderen van zijn stad? Ik heb het boek niet bij de hand, dus ik weet niet wat hij daar geschreven heeft. Het is een half jaar geleden dat het boek naar de opmaak ging. Maar dat weet je toch wel, wat hij heeft geschreven? Nee, dat ben ik weer kwijt, omdat ik het is niet mijn voorwoord, het is zijn voorwoord. Ja, het is, volgens mij gaat het ook over een oproep aan de kinderen van zijn stad om zelf geschiedenis te maken. Gaat Wieger vertellen wat er in jouw boek staat. Maar een eer denk ik ook om dit te mogen schrijven en deze gift te mogen uitdelen. Dit heeft ook iets te maken met het historisch genootschap Rotereel Daarom, toch? Rotereel Daarom. Ja. Die hebben het geïnitieerd. Ja. Die hebben via stad en bedrijf gevraagd of ik dat wilde schrijven. En toen ben ik natuurlijk gaan nadenken van ja, hoe maak je dat boek zo leuk mogelijk? Dus het zijn allemaal korte stukjes. Er is heel veel humor en natuurlijk ook de tekeningen van Floor Reeder. Die zijn fantastisch. En de vormgeving is met prachtige kleuren. Dus het geeft bijna licht. Dus het is echt een mooi boek geworden. Wat vind jij zelf het leukste passage uit het boek? Er is een stukje over Blijdorp. Ja? En dat gaat dan over de geschiedenis van Blijdorp. Maar er is een briefje opgeplakt namens Bokito. En dan zegt hij van mij, hallo, mag ik even inbreken? Want ik ben Bokito en ik ben beroemdste aap van heel Rotterdam. En ik heb een keer ontsnapt en toen heb ik iemand gebeten, sorry daarvoor. Maar ik ben de sterkste aap van iedereen. Als je die wil, als je die gelooft, dan moet je maar komen vechten. Ik heb je helemaal de tering. Dat soort dingen heb ik gedaan om te zorgen dat... Komt het boek ook in de winkels? Nee, het is echt voor kinderen in groep 7. Het is een cadeautje. En helaas. Ik zou het leuk vinden als het in de winkels komt. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, jammer. Maar ik heb hem in elk geval. En heel blij mee. Dank je wel. Graag gedaan. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Ja. Deze week overleed Chris Koert. Hij is gitarist van Earth and Fire. En samen met zijn tweelingbroer Gerard, overleden in 2019, vormde hij het creatieve brein achter het enorme succes van Earth and Fire. Met zangeres natuurlijk Journey Kaagman. Hier is uit 1979 hun hit Weekend. Ja, dit vind ik nou mooi, hè? Weekend. En de drummer, die hebben we dan nog niet genoemd, is Ab Tamboer. En je zult maar drummer, percussionist zijn. En Ab Tamboer heten, daar komt alles natuurlijk heel mooi samen. En het gebeurt niet vaak, hè, dat een popsong wordt voorafgegaan door de marimba. Ik heb zelf ook veel marimba gespeeld, dus nog een reden om dit nummer te draaien. Ab Tamboer, overigens, begon op zijn 15e met drummen. Pas op zijn 15e met drummen. Deed de opleiding tot automonteur, maar zijn muzikale talent dreef hem richting conservatorium. Heeft gespeeld dus voor Earth and Fire, maar ook gespeeld samen met Jan Akkerman. Samen gewerkt met het goede doel, dus dan kun je wel wat. En hier dus voor hem een prominente plek in Weekend. En het gaat dan over een relatie in het weekend. Vond ik ook heel toepasselijk, hebben wij ook, hè, Fidan? Ja, wij zeker. Nou, mooi. Hebben we dat gehad? Het is verklapt. Het is verklapt. Ja, het gaat over de wolf. Daar moeten we het over hebben. Het uur van de wolf is aangebroken. En ik heb daar een tekst voor. Alleen die tekst heb ik niet voor me. Jawel, Fidan, kun je er iets over zeggen? Ja, zeker. Volgens bepaalde wetenschappers is de wolf niet gevaarlijk voor de mens, maar deze doctorandus denkt er anders over. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke edelus die hun uit de ogen straalt. Ja, dokter Hans Petie koos Siberië voor zo'n muzikale dodenrit. Hij zou het niet bevroed hebben, maar anno 2022 kan ook Nationaal Park de Hoge Veluwe over Drents-Friese Wold als de koor dienen voor de confrontatie tussen mens en wolf. Op de achtergrond zie ik drie wolven keihard achter de greppel gewoon rennen richting onze kant op. Wolven moeten van hun ouders leren om afstand te houden van mensen. Hij kwam steeds dichterbij. En zodra ik met de fiets op de grond ging stampen en een beetje lawaai ging maken, dan stopte hij. Deze wolf heeft dat nog niet geleerd. Je denkt van, hoe kom ik hier levend uit? 17 schapen dood. Gewoon dood. Onze verre voorouders hebben niet voor niks gezorgd dat de wolf hier weg was. Dus ze pakken hier gewoon veel te veel. Dat kan gewoon niet. Dan zag je gewoon de ribben, zag je... Ja, alle ingewanden waren eruit gevreten. Nou ja, die lagen verspreid door het land, lagen dooien. En er liepen allemaal schapen onder het bloed en ingewanden eruit en gebroken poten. We moeten gezamenlijk gaan kijken hoe kunnen we die wolf nu gaan inpassen in onze Nederlandse natuur en in het Nederlandse landschap. Mijn moeder is ook heel benauwd. Die zegt, ik durf s'avonds niet meer naar de auto toe te gaan kijken of die op slot deed, of de schuur op slot gedaan. Zometeen op die wolf hier. Ja, de vreugdekreten over de terugkeer van de wolf na 150 jaar in ons land zijn wat verstomd en maken plaats voor regelrechte bezorgdheid. De biodiversiteit mag dan van groot zijn, maar tegen welke prijs? Bij ons is jager Bas van der Weijden. Die discussie die is interessant en zegt misschien ook wel heel veel over ons land, hè? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker wel. Ja, ja. Wat zegt het precies? Nou ja, we zijn een behoorlijk dichtbevolkt land natuurlijk. En ik kan me goed voorstellen, een wolf is gewoon een prachtig mooi dier. Ja? Ja, dat vind ik van wel. Ik ben in een gelukkige positie om ze echt in het wild te hebben kunnen aanschouwen. Ook al in Wormer? Nee, gelukkig niet in Wormer, nee. Nee, maar mijn vrouw is buitenlandse. Slowaakse? Slowaakse, ja. Ja, en bij ons in de regio hebben ze al wat langer ervaring met de wolven. En ik heb ze daar ook in het wild kunnen zien. Ja, ik vind het fenomenaal mooi beest. Dus daar is geen discussie over mogelijk. Ik ken Slowakije niet. Maar ik kan me voorstellen dat daar meer natuur is. Het land is minder druk bevolkt. Het is ietsjes groter als Nederland. Exact. En het heeft ongeveer 5,5 miljoen inwoners. Dus veel meer ruimte voor de wolf. Wij wonen aan een natuurgebied. Ons dorp grenst aan een natuurgebied van 38.000 hectare. Dus ja, het is behoorlijk. En dan is ons dorp nog groen. Ja. Ons dorp zou zo op de Veluwe passen, bij wijze van spreken. En dat zien ze dan niet als natuurgebied. En daarnaast ligt een natuurgebied waar ongerepte natuur. Wie ga jij... Ja, dus dat is echt, echt enorm. Heel anders dan in Nederland. Je had een vraag? Yes. Viel het op. Jij stond oog in oog met een wolf. Ja, nou ja, ik zat in de auto. Ik heb het verhaal hier eens een keer verteld aan tafel van WNL in de kantine. Maar nog niet voor jullie. Ik zou het heel kort houden. Ik was op weg naar de ochtenddienst van Goedemorgen Nederland. Afshin, jou zeer bekend. En ik was om 4:15 reed ik Hilversum binnen. En aan de linker en aan de rechterkant heb je daar bos. En ik dacht, hey, ik zie twee oogjes. Dat zal een konijn zijn. En toen kwam ik iets dichterbij. Toen dacht ik, het zal een vos zijn. En toen schoot ik toch naar rechts, want ik was behoorlijk angstig geworden. En dat grote beest stond midden op de weg en keek mij aan en ik keek terug. En ik had dus inderdaad een confrontatie met de wolf. En je zult zo'n beest inderdaad maar onder je auto of tegen je auto aankrijgen. Ik ben daar hevig van geschrokken. Er is voor mij nazorg geweest, dat moet ik wel even zeggen. En de wolf, maar ik zat wel te denken. Stel nou dat je dat beest aanrijdt. Denk maar, vrees het natuurlijk, hè? Dat is een klap. Ik geloofde het dus niet. Ik dacht, dat kan geen wolf zijn. Jawel, want in diezelfde week was ook al in het nieuws... de wolf is ook in Hilversum gesignaleerd. En wordt dus overal gesignaleerd. En het aantal wolven in ons land neemt toe. En dus een probleem? Ik denk dat het wel een probleem gaat worden, ja. Het is een probleem in de wording. En wij, nou ja, je hoort verschillende mensen uit onze onze groep, zullen we zeggen, al langer hiervoor waarschuwen. Ja, die wolf, je kan geen afspraken maken met een wolf. Je kan geen afspraken met een dier van, joh, jullie blijven in dat gebied en dan leven jullie daar mooi en dan trek je niet verder en dan is iedereen blij en dan kan iedereen wat doen. Ja, maar dit is misschien een hele stomme vraag, maar moeten we dan echt aan roodkapje taferelen denken? Dat als je een wolf tegenkomt, dat die je per definitie helemaal opvreet? Nee, dat denk is toch ook niet per nee, dat denk ik. Ik denk dat schapen denk ik en zo misschien wel, maar... Ja, het punt alleen is dat je vaak mensen hoort zeggen van joh, ja, maar we moeten alle schapen dan achter een hek gaan zetten. Terwijl ik wel wat filmpjes kan laten zien dat een hek ook niet altijd zaligmakelijk is. En... Want dan kunnen ze overheen, bedoel je? Ja, daar springen ze zo overheen. Je hebt filmpjes van wolven die klimmen over hekken heen, die ze rond de gevangenis zetten, bij wijze van spreken. En die klimmen daar zonder moeite overheen. Ze springen zelfs over hoge hekken heen, terwijl ze een kalf in hun bek hebben. Dus die hekken gaan niet helpen. En kijk, we kunnen alles wel gaan beschermen en binnen gaan zetten en alles wegzetten voor de wolf. Maar wat gaat de wolf dan eten? Die wordt niet vegetarisch daarvan. Nee. Die zullen toch moeten eten. Het is wel mooi. Hè? Het past wel in ons land. Hè? Dit laat heel veel zien hoe wij met elkaar omgaan. Hè? Als je in die discussie ja, dat klopt. Ja. Want wolf is ook een politieke metafoor geweest. Hè? Altijd. En in de democratie het is eigenlijk politieke debat ook. Hoeveel wolven kun je toelaten? Hè? Hoeveel antidemocratische bewegingen, of nou jihadisten zijn of extreem rechts, kun je toelaten? Of de grijze wolf. Hoeveel schapen mogen ze opeten en hoeveel schapen ze niet mogen opeten? Kijk, het is uiteindelijk een feit, zodra eerst een mens wordt getroffen of een kind door een wolf, dan een stemming gaat omslaan, dan wil je dat je allemaal worden uitgeroeid. Maar ik vind het wel heel schattig. Ik kom uit een land waar al die dieren heb je. Ja. En wolven zijn zelfs aan de macht daar. Dus interessant is voor mij om te zien hoe wij ons hier bezighouden. Het is wel heel mooi. We gaan het zo dadelijk hebben over die fascinatie voor de jacht en de liefde voor de jacht. Bas van der Weijden, eerst naar FC Emmen tegen Ajax. Want ook FC Emmen is op jacht naar punten en die Houtkamp. Ja, en dat zouden ze van tevoren niet hebben verwacht tegen Ajax. Maar Ajax zit in een slechte periode afgelopen woensdag. Gelijk tegen laagvlieger Vitesse. En nu Emmen staat 0-0. Is weg aan de andere kant. En dat is nog gevaarlijk ook. Als ex-Ajax ziet Zivkovic, Richairo Zivkovic de bal heeft. Bal voor het doel. En dan bijna een hele grote kans voor Emmen. Nou, Ajax gaat het moeilijk krijgen vanavond op het kunstgras van Emmen. Het staat volgens nog na 3,5 minuut spelen 0-0 bij Emmen Ajax. In de kantine. Ja, jager Bas van der Weijden is hier. Je hebt vanmorgen nog op hazen gejaagd. Ja, ik kom letterlijk zo het veld uitgerend de studio in. Ja. Waar jaag je het liefst op? Ik vind de jacht op het kleinwild vind ik het leukst. Ja, ja, waarom? Maar we hebben wel belangrijk voor mensen om te weten. We hebben jacht in Nederland. Die is relatief klein. Ja. En dan, daarnaast hebben we het merendeel van wat we doen is schadebestrijding. Zeker bij ons in de omgeving. Ik vind dat leuk en ik vind het interessant omdat er altijd wat. Ja, wat is dan klein en waar begint groot? Nou, groot begint bij grof wild. Herten, zwijnen, reeën. Ja. Dat is, dat is ook zieliger. Maar een haas is dus nog klein? Een haas is klein wild, ja zeker. Ja. Nou, waar jaag je... mag je op alles jagen? We jagen op een select aantal soorten. Mm-hmm. Waaronder dus nu nog het haas, de wilde eend, de verzand, de houtduif. Maar we hadden vroeger een vrij uitgebreide jachtlijst, maar die is al aardig ingekort. En er zijn ook hele beperkte seizoenen voor. En het merendeel van wat wij doen, hè, want mensen zien het als hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Het merendeel van wat we doen tegenwoordig is schadebestrijding. Ja. Schadebestrijding voor de overheid. Bijvoorbeeld ganzen. Ja. Bij ons in de regio is dat ik kan niet omschrijven hoe enorm veel schade er is aan van die ganzen. Hoeveel ganzen er bij ons. Maar waar moeten we dan wel aan denken? Wat is die schade precies? En voor wie gaat die schade? Ik geloof dat met alle inspanning die wij doen, rond de 10 miljoen alleen over onze regio in 2021. Zo. Aan gewasschade. Ja, dat zijn behoorlijke bedragen. Ja, en dat is als wij onze inspanningen doen. Ja. Dus laat staan dat we daar nog verder in gehinderd worden. Dan, ik zou zeggen dat de vogelgriep ook jaagt op de ganzen. Natuurlijk zijn er onder de ganzen slachtoffers gevallen door de vogelgriep. Tegelijkertijd werkte dat een beetje tweeledig. Want op het moment dat de vogelgriep ergens werd vastgesteld, dan werd er ook meteen een schadebestrijdingsverbod, een jachtverbod ingesteld voor een cirkel rond zo'n bedrijf. En dan konden we dus niks meer doen. En dan hadden de ganzen weer vrij spel. Dat is raar toch? Ja, dat, ja en nee. Ja. Het is dus nu een afweging van economische schade voor die bedrijven en wat wij doen. Ja, dat, Toch snap ik het niet, want je zegt het is wel belangrijk ook. Het heeft een functie wat wij doen, maar tegelijkertijd vinden jagers het ook leuk om te jagen. Wat is het leuke daar? Want ik zou het echt verschrikkelijk vinden om te moeten doen. Ik snap dat. Kijk, het is niet het... Mensen denken vaak dat wij uit een of ander macho gevoel naar buiten rennen en dan het plezier beleven aan het doden van het dier. Het doden van het dier is natuurlijk uiteindelijk wel het eindresultaat van wat wij doen. Het plezier wat wij eraan uithalen, denk ik, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk, is we zijn echt bezig met de biotoop en de biodiversiteit in onze gebieden. Het is prachtig mooi. We zijn een aantal jaar geleden in een gebied begonnen. En dat was de ene stand was niet geweldig. De hazenstand was niet geweldig. We zitten met een weidevogelbroedgebied. En als je dan hoort, nadat we een aantal jaar bezig zijn, dat de mensen van de weidevogelvereniging zeggen, jongens, joh, we hebben 85% nestsucces dit jaar gehad op de weidevogels. Dat hebben we al jaren niet gehad. Ja, dat is voor ons hartstikke mooi. Je ziet mooie resultaten als bewoners zeggen van, joh, Bas, wat leuk, ik zie weer eenden in mijn sloot en we zien weer meer hazen. He, we krijgen heel veel te horen, joh, we zien zoveel hazen weer meer. Dat is voor ons genieten. Vandaag op zo'n hazenjacht ook, he, je ziet... En mensen denken altijd van, joh, heb ik ook de jongens, die waren een paar nieuwe jongens bij vandaag uitgelegd. Ik heb ontzettend genoten van een hoop hazen die weggekomen zijn. Ja, als je ziet dat die haas toch, of het haas toch, de jager te slim af is, is geweldig. Ja, mooi. Geweldig om te zien dat mooi er een hoop die begeestering in je ogen te zien. FC Emmen tegen Ajax, daar is gescoord. Andy? Oeh, het is nummer 16 tegen nummer 3. Voor alle duidelijkheid, de nummer 3 is Ajax. Die komen nu op gelijke hoogte. Want het stond 1-0 voor Emmen door een fantastische vrije trap van Veldmaat. En op dit moment is het Taylor die de gelijkmaker binnentikt. Dus staat het bij Emmen Ajax 1-1. En we zitten nu midden in het wildseizoen, hè Bas? Of net begonnen het wildseizoen? Ja, we zitten er middenin. Ja, ja middenin. Ja. Wat staat er dan? Is het dan ook zo als jager dat jij geregeld ook het wild verorbert? Absoluut. Ja, zeker. Zeker. En, met als favoriet? Ondertussen de halve wijk, hoor. Dus, we zijn vast halfhaalpunt voor het wild. Ja, zeker. Ook voor restaurants of alleen... Nee, wij hebben niet voor restaurants. In ieder geval ik niet. Ik breng het meer onder de mensen. Ik ben meer van de filosofie dat als we je 's ochtends je bed uitknallen, want we zijn vaak voor zonsopgang, staan we al in het veld. Dan en als de zon opgaat, dan beginnen we. Ja. Nou, dan wil ik ook wel laten zien waarom we dat doen. En daar kunnen de buurt ook wel profijt van hebben. Dus, en ik denk dat het ook belangrijk is, doordat we onze... we maken er best wel wat producten van. Dat je daarmee ook aan mensen kan laten zien dat het ook een mooie manier is om te consumeren. Op eigenlijk, denk ik, een hele mooie manier. En met kerst, wat staat er dan op tafel? Ik ben nog in strijd met mijn kinderen. Maar ik denk dat die gaan voor de ganzenburger. Want dat vinden ze het lekkerst. Oh, de ganzen. En ik ga toch proberen een haas door te slepen. Maar die strijd is nog niet gestreden. Wat mooi dat je dit verhaal verteld hebt. En dat verdient ook alle aandacht. Dank voor jouw komst naar deze kantine, Bas van der Weijden. En dank ook aan de andere gasten, Afshin Elian. En Manja Kutser voor jullie bijdrage aan deze editie van WNL in de kantine. Morgen is Rick Niemann en natuurlijk kantine op tv. Gaat sluiten. Ja, morgen ontvangt Rick Niemann minister Mickey Adriaanses, Ahold-topman Frans Muller. Sjoel Paradijs is er, oud-Telegraaf hoofdredacteur. Om te praten over Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de affaire Ariep. Trendwatcher Aziz Balkas en huisarts Shakib Sana. Over de houdbaarheid van de zorg gaat dat dan. Morgen dus om 10:00 op NPO 1. Je zei het al, de kantine gaat sluiten. Zo dadelijk langs de lijn met Top van het Hek. Veel voetbal, tussenstand Emmen dus 1-1. Dat belooft nog wat daar op het kunstgras. Wij gaan wat drinken. Graag tot volgende week. Dag. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Tegen al deze dingen is er op het moment dat de bom barst maar één bescherming, naar binnen. De dreiging van een kernoorlog, toen en nu. U hebt geen tijd een betere schuilplaats te zoeken voordat de luchtstoot komt. De Egyptische oudheid herontdekt door Ruud Gullit. I'm on top of a Sphinx. Zijn ontdekkingsreis naar de mysteries van het oude Egypte. Het verhaal achter de zomerhit Vamos a la Playa. Op NPO Radio 1. VPRO's OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster.